välkomna till Nördliv. Jag har sagt det här en gång, men vi kör vidare på det i alla fall. Det vet de inte. Precis, nu vet de nu det. Vet de det. Nu vet de det. Förstör nu, Fredrik. Jag vet, det är perfekt. Det är ett problem. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Skål. Skål, ta mig fram. Det här är episod 46. Idag är den 7/11/2015. För er som lyssnar väldigt, väldigt, väldigt, väldigt långt senare. Jag är Danny. Imorgon som, alltså. Precis, även känd som norskas. Med oss idag har vi Fredrik, Rob och Lotta. Yes. Hej! Ett år och det är ju professionella vi blivit under den tiden. Ett år och inte ett dugg bättre. I dagens... Så eller... Nu är ni tysta här, för nu är jag som är värd. Nu tänker jag köra över allt som ni säger liksom, rakt upp och ner så här. Lotta, sluta drick, det är inte bra för dig, du är för ung. Precis. Jösses. Dagens show ska vi ha spel i fokus, där vi till exempel kommer upp, ta upp The Next Big Thing, Little Big Planet 3 och Dirt 3. Kul. Vi får se, det blir spännande. Senare har vi... Precis. Vi kommer prata lite grann om vårt ettårsjubileum, se vad som har hänt under ett år. Vad har blivit bättre, vad har blivit sämre? Definitivt Robert. Vad har blivit äldre? Jag. Alla. Vad blir flintskalligare? Jag. Sen har vi ett spelnyheter som kommer vara Blizzard, Blizzard, Blizzard, Blizzard. Det är efter Tentacle. Blizzard, Blizzard. Glömde jag någonting? Blizzard! Jag vet inte. King. Loppa. Det är King, precis. Kanske snart före detta King då. Före detta King, ja. Candy Warcraft, yay. Den har vi också... Vänta, jag har inga starka åsikter om det här ämnet. Tyst. Inte jag heller. Det har ingen. Sen har vi veckans diskussion där vi kommer ta upp multiplayer. Som är, ni vet min åsikt om det här. Multiplayer, det är något som spelutvecklare slänger in i singleplay-spel. Behöver vi det? Vill vi ha det? Vi vill inte ha det. Nej, tro mig. Så, då är den diskussionen klar. Vi skippar den. Bra att du drog det på en gång. Precis, vi kommer höra allas olika åsikter där, men det kan dina bli intressant. Dina avklarade redan. Mina avklarade så här. Nej, jag är lite hugget som stucken på det och sådär. Sen har vi lite övriga nördämnen. Vi kommer prata allt möjligt. Skojigt. Vad det blir. Yes. Överraskning. Överraskning. Shh. Inte om Spectre i alla fall. Nej. Definitivt inte om Spectre. Nej, absolut inte. Men nu tar vi istället hoppar över till spel i fokus. Och den här gången Rob. Ja, jag kan ja, vadå den här gången? Det här är första gången. Robert, vill du vara snäll och börja här nu för första gången, börja nu i den här första omgången av podcasten. Jo, jag har spelat lite, bara lite den här veckan, men jag har spelat förut. Det heter The Next Big Thing. Och då är det big, liksom. Så. Nej, men... Kompenserar du? Vad med spelen? Ja, ah, precis. Vad är Next Big Thing? Det är upplösning. Nej, men så man kan se alla små detaljer. Förlåt, Rob, go on. Låt mig bara titta ner på Lotta med lite avsky sen. Förlåt, pappa. Jag ska tänka Lotta då. Robert, förklara lite grann. Vad är Next Big Thing? Är det ett pick-a-klickarspel? Så, då var vi klara att gå över. Nej. Det är gjort av Pendulous Studios. Alltså, de har gjort, de är ett av de större namnen inom den här nuvarande generationen av PG-klickerspelsutvecklare faktiskt. De är en av de som faktiskt har hållit den genren uppe lite. De hade en trilogi av spel för några år sedan som hette Runaway. Och Runaway 1 var nog ett av de första next gen, eller vad man ska säga, den nyare generationen av PG-klickarspel med cel-shading och cel-shading-grafik liksom, och det är så väldigt snyggt ut, och de har behållit den typen av stil i sina spel där bakgrunderna är då handritade eller dataritade, vad man ska säga. De är statiska bakgrunder och sådär, så det ser bra ut. Medans alla karaktärer är cel-shaded modeller liksom som vandrar omkring. Vilket får den ger en väldigt unik look faktiskt, vilket jag tycker, jag gillar faktiskt den. Och de har lite de har ju humor i alla fall, det kan man ju säga i sina spel. De är väldigt, väldigt bra på det. Det är inte mycket seriöst i deras spel på det sättet. De har ju seriösa element, men deras spel är ju väldigt fokuserade på humor. Och The Next Big Thing lika så. Där den utspelar sig i ett alternativt universum från våret, där de gamla Hollywood-monsterna som Frankensteins monster och såna liksom, såna, där de faktiskt är riktiga varelser och de spelar liksom de här monsterna på on screen då. De har lite andra typer av monster här då. Men det är väldigt den typen av monster ändå. Och det är väl typ, jag vet inte riktigt vilken tidsålder jag skulle vilja säga. Det är väldigt blandat med saker, men det själva looken är väldigt, jag vet inte, 1930 kanske, någonstans där. Kanske lite tidigare till och med. Och man tar rollen som två reportrar. En av dem som är en väldigt arrogant sportsreporter. Hans speciella typ kraft, eller vad man, han är lite speciell för att han kan säga vad han vill i stort sett till de flesta människor och de tycker om honom ändå liksom, så här. Det är liksom lite av hans speciella grej. Han kan säga det så här riktigt väldigt sarkastiska och elaka grejer till folk och de är så här, du är så rolig. Det är mer än så här, han är en sån skitstövel, men jag tycker om honom i alla fall. Ja, nej, det är liksom, han kan inte säga något fel, även fast det verkar som folk tycker om honom ändå. Han kan prata sig ur vilken situation som helst, man tror. Lite så ungefär, han har charm, har han. Den andra karaktären är en tjej och hon är crazy. Hon är liksom, hon kan vara helt liksom, ena stunden så säger hon så bla bla bla liksom, låter helt normal, och sen helt plötsligt waffles liksom. Loppa, känns det igen? Lite påminnande Lotta faktiskt. Men det är väldigt det, och hon är också, verkar vara lite hon verkar ha lite framtidsseende också, för ibland så säger hon repliker med andra karaktärer och det är ganska roligt liksom, så här, för att de bara vänta, va? Så att, och jag kommer inte, jag har bara spelat nu är det säkert en 4-5 år sedan jag spelade det här spelet sist. Och jag kommer inte ihåg så jättemycket av plotten faktiskt, förutom att det är ett mord som ska lösas och det händer massor med jättecrazy saker som man måste, och man får utforska den här världen lite, och det är väldigt, jag tycker det är väldigt roligt i alla fall. Så jag, nu när jag fick tag på spelet igen, det finns på Steam nu, så jag har bara spelat typ 10 minuter och sådär, och det är ett bra spel. Är det. Pusslarna är väl lite komplicerade ibland och det är väl lite så här, men jag måste säga att det har åldrats lite. Själva gameplayet känns lite klunkigt när man säger gå, och vissa av animationerna känns också väldigt stela och så. Så att den visar sig nog lite, men det är fortfarande ett väldigt bra spel om man gillar peka-klicka spel. Så, och de har lite roliga sätt att uttrycka sig på också. Som att istället för att säga hello och såna grejer, så säger de ayo istället. Eller ayo. Vilket är lite samma, bara okej, varför då? Men det är lite roligt så här, det är ett alternativt universum. Är det i Star Wars universum? Hello, boyo. Me say Jar Jar Binks. Ja, nej. Inte? Nej. Riktigt så illa har vi inte sjungit liksom. Jag kan definitivt starkt rekommendera det till folk som gillar peka-klicka spel och vill testa på någonting som är lite udda, om man ska vara sån. Förutom det så har jag väl inget mer att säga om det egentligen. Vad vore ett udda spel om inte Robert har spelat det? Det går liksom hand i hand, känns det som. Ja, det vet jag inte riktigt. Jag känner att jag spelar ett normala spel väldigt ofta. Ja, vi ser det på, vi kan se det på din tröja där det står Splatter. Jag har aldrig spelat det här spelet. Okay. Du kan låna ut av din kära morbror, för han har det. Ja, men jag spelar inte skräckspel speciellt mycket. Så det är därför jag inte var med förra veckan. Det här vet vi varför Robert inte var med på Halloween, för han är en liten mes. Ja, nej, jag var väldigt full, och det var det som hände. Så jag kunde inte vara. Yeah, right. Du är den här coola kisen som går ut och super istället för att sitta inne och nej, spela spel. Nej, jag var inne och söp. nu ska vi inte gå allt för mycket på Roberts story. Okay, nästa man vi tar och lyssnar på Fredrika. Fredrik på Little Big Planet 3, var det? Mm. Ja, Little Big Planet 3. Yes, sir, Bob. Nej, jag införskaffade för att ta sen Little Big Planet 3 på PS4. Man har hört mycket gott om serien. Och jag har ingen anknytning till den, utan tog mig an 3:an då som den första titeln för mig då. Men ja, kort beskrivet, det är ju ett plattformsspel med mycket pyssel i, så att säga. Du ska lösa massor med gåtor och ja, du ska ta dig vidare på banorna genom att använda dem omgivning och så vidare. Det är ju ganska fint. Det är ju väldigt väl. Det här är en av de där spelen som är väl optimerade för plattformen, om man säger så. Mm. Det är nog svårt att se några fler titlar kanske som är så här optimerade. Men det är ett antal, som Infamous och sådana här stortitlar. Men storyn i spelet är väl inte så jätteavancerat. Det är egentligen att du spelar en liten figur som heter Sackboy. Som är i princip en jävla vanter. Vad fan han är för något. Han är hopsydd massa tyger till en enda liten levande varelse i hans egna lilla universum, där alla är typ gjorda på det sättet. En trasdocka. Ja, ungefär. Hur som haver, det finns en väldigt en filur som heter Newton, som tycker att det här med att försöka göra världen bättre, det är kanske en bra idé. Men han har lite fel väg, så han råkar släppa lös 3 väldigt onda titaner på världen. Whoops. Och det var ju lite dumt gjort. Råkar. Whoops. Så du får i princip, du får en stor karta, du kan ta dig runt över hela kartan och ta dig an de här banorna. Det är undervattensbanor, det är flyga runt i rymdenbanor. Det är väldigt mycket fantasi i den här världen. Och du är inte ensam heller, för ju mer du spelar så låser du upp andra karaktärer. Bland annat är det en som heter Oddsock. Det är typ en hundliknande karaktär. Han är ju mycket snabbare på att springa till exempel, och kan göra walljumps och sånt. Vi har Sackboy och Oddsock. Mm. Är de James Bond-villens eller? Precis. Sen finns det en så här flygande karaktär som heter Swoop, tror jag. Jag känner att namnen är väldigt fantasifulla. Kommer till. Hela idén med det här spelet, det är ju som sagt plattformare. Men på banorna hela tiden så hittar du även kläder och objekt som du använder för att modifiera dig själv. Och det är en stor poäng i det här att modifiera saker och ting, och framförallt skapa content själv. Little Big Planet, vad jag förstått, har haft det genom tiderna i hela spelserien, att du ska kunna göra egna världar helt enkelt. Och det ska vara enkelt, och det är jätteenkelt att göra dem och så vidare. Inbjuder spelet till det här? Ja, jag menar, det är en grej att ha möjligheten, men precis. Vill man verkligen? Ja, jag tänkte, men hur? Fan, det känns lite. Jag hade väl någon sån här fördom att sätta mig vid en konsol och börja göra banor. Det känns ju som att då kan jag lika gärna gå ner till bilen och försöka meka. Det är inte min starka sida. Men det var förvånansvärt lätt att hantera systemet, liksom what you see is what you get, lite sådär. Och i och med att du i spelen hela tiden, på alla banor hela tiden, kan hitta någonting mer, inte bara för gubben att han ska byta hur han ser ut, men också prylar för världen och så, gör att du kan bygga hela tiden nya saker då. Men spelet det är ett bra spel. Det är inte ett spel för mig som gör att jag hela tiden känner att jag måste spela mer. Ni vet den där känslan man får ibland. Jag måste sätta mig igen. Nej, inte riktigt. Men fördelen, och det här är ju många som säkert rynkar på näsan. Det här är lokaliserat. Det här är svenskt tal på det. Och jag ser varför. Det är så pass enkelt i hur du spelar det. Och med faktiskt ganska bra skådespelarresurser så har de gjort ett spel som jag kan tänka mig gör sig väldigt bra på barn. Och min yngsta har kört det och tyckte att det varit kul. Så det är ju ett tecken i sig. Hon är 6 år. Så Little Big Planet 3 är helt klart en rekommendation för alla som har mycket fantasi som de vill använda sig av i spelens värld. Men också framförallt, ha en kul stund. Det finns bra samarbetsläge och sånt också. Så. Det låter väldigt annorlunda från egentligen från vad, eller inte hela, men från vad Little Big Planet 1 var i alla fall, från vad jag hör. För det är det enda av dem jag har kört för väldigt länge sedan. Och då var ju hela stora grejen var ju liksom att du är lilla Sackboy liksom springer kring. Och den stora grejen var att du kunde flytta dig mellan olika plan liksom på själva, för det var ju en side-scroller liksom. Så precis. Du kunde liksom, du använde fysiken i världen. Yes. Och sen kunde du röra dig framför och bakom grejer. Ja, vilket är det ju ganska ovanligt i. Ja, men och det var inte mycket, vad jag minns så var det inte så jättemycket till story. Det var Stephen Fry som kom in och sa liksom, och pratade med Sackboy liksom och grejer. Så precis. Att, och det var väl det coolaste i det här spelet tyckte jag. Ja, det är ju helt klart så att det är ju mer riktat för barn det här. Och det är ju som sagt, det är nog därför jag känner personligen att jag kanske inte sätter mig igen. Det blir korta stunder, ett lätt spel att bara hoppa in i sådär. Även om du bara vill ta dig vidare på några banor och bara avverka några. Eller om du själv bara vill hoppa in och liksom bygga upp lite egna nivåer, ta fram lite objekt, power-ups, dekorationer och till och med klistermärken, massa grejer som man kan få. Det är ett enkelt spel och det är snyggt gjort, och med tanke på att det här är trean i serien så har de väl förmodligen fått bra kläm på det vid det här laget. Men med det sagt så tycker jag vi hoppar över till Danny och kollar hur ser det ut med Dirt 3 som du har kört? Yes, vi fortsätter på 3, så den magiska siffran. Jag vet inte varför jag säger det, men det är... Ja. Yes, Danny. Wow. Du vill klämma in det där så ofta du kan, eller? Ja, det är lugnt. Jag kan fortsätta sen när vi kommer till BlizzCon. Precis, wow. Yes. Nej, jag tänkte bara ta lite kort om Dirt 3 såklart. Den tredje Dirt-serien och Colin McRae's härliga rallyspel. Det här är gjort av Cold Vilken Master. Nummer var det, sa du? 3. Okay. Och det är alltså, hur många spel har kommit ut innan det här? Vill du ha hela Colin McRae-serien? Totalt. Vill du bara i Dirt-serien då så... Så vilket nummer sa du att det här var i serien? Alltså vilken spel i serien det ganska snabbt alltså. Så ni vet om det. Kort och gott, jag har suttit och spelat Dirt 3 här nu för att det var ett av Games with Gold, ett gratis spel. Och jag tänkte såhär, varför inte, jag är inte så mycket för att spela. De senaste spelen var Colin McRae 2, var det där? Det är tvåan vi har spelat väl, Fredrik? Så. Colin McRae Rally 2, ja. Rally precis. 2, precis. Det är där vi har spelat när vi brukade lana. Om vi säger så här, jag var inte så bra på det. Jag brukar vanligtvis åka på taket, vilket jag tycker är rätt skickligt i sig. Sådär. What? Yes, jag vet inte hur det gick till faktiskt. Men jag har suttit under skills. Veckan här. Skills, precis. Mad skills. Med betoning på mad. The best skills. Precis. Gick nej, inte jag... den här snubben ett körkort? Eller... Precis, det kan bli kul med. Men jag har spelat Dirt 3 och kört lite grann deras olika mode. Det som de kör att man kan ju få förbättra för ett rykte om så var duktig, och då kan man dra till sig sponsorer och sånt som säger att ja, men vi ser att du är riktigt bra på det här, du kör riktigt bra och sånt, varför vill du inte testa på att köra med våra bilar, så kan man få mer promotion och få mer poäng, så att man låser, för man måste få poäng för att låsa upp nästa banor, till exempel vinna, komma ett eller två eller något sådär, för man får en viss poäng beroende på vilken plats, så kan man låsa upp nästa del av banan så att säga, eller nästa race, och ju högre rykte man har, desto fler bilar får man att välja på och använda i racen, så det tycker jag är kul. Dock helt problem med spelet, det är så himla tråkigt att sitta och titta på de här laddningstiderna för spel, för det är liksom så här, åh, titta här, vi snurrar på bilen, titta hur snygg den, åh, titta vad fint allting, och så sitter man så här, yeah, om du hade skippat och haft allt det här så hade du laddat betydligt snabbare och jag kunde fortsätta att racea på dräkten istället, för det är där, när jag sätter mig ner med sånt här spel och då vill jag vill in och racea, jag vill inte sitta och titta på, åh, titta vad fin den här bilen är, I don't care. jag vill in och racea. Det, det är liksom det som är syftet med det här. Och sitta och titta på dem när de promotar hur snyggt de har gjort saker och ting. Careless, det räcker med att jag ser det när jag spelar spelet. Men gå tillbaka. Det är ett väldigt snyggt spel fortfarande. Det här är ett spel från 2011 och jag kör på 360. Och det är fruktansvärt snyggt. Det är väldigt fint optimerat för konsolen. Textures och sånt är väldigt krisp och sånt är väldigt fint. Så där är det inget fel. Och jag tycker att fysiken i spelet är väldigt bra också. Och jag kör absolut på lättast. Det fanns två mode man kan välja. Det var liksom easy. Man får, de stöd liksom vart man ska köra på banan och sånt där. Och automat och hela köret. För jag är väldigt huset på de här typen av spelen. Jag tycker det är kul för de bara, wow, you're doing really well. How about stop being a wuss and playing a hard level? Jag bara, fuck you. Fuck off. Yes. Det är så nästan som att ha, jag vet inte, någon annan som du känner i det spelet som talar om för dig. Ja, men titta Danny, vad bra du gör. Nu, kom igen, be a man. Step up. Robert, yep. Robert, du får prata lite tills du spricker upp. Jag hör liksom hur sprakar i hela headsetet. Och jag såg att Fredrik fick hjärntumör där och bara lyssna på det. Nej, jag tycker jag sitter och önskar att man emellanåt kan liksom få stänga av den när de kommenterar emellan. Jag bara, shut up. Jag kör på det. Jag är här för att ha kul. Jag bryr mig inte om liksom hur bra det går egentligen. Bara jag kan fortsätta vidare på nästa och fortsätta köra och sånt där. Jag bryr mig inte om hur svårt det är. Jag är där bara för att ha kul. Danny, du får så här systematisk nedtryckning så här. Efter han har spelat en session så ligger han i soffan så här, i fosterställning. Sluta, jag vill bara spela lite. Hur tycker du om själva bilåkandet till sig? Jag tycker det är väldigt bra. Som sagt, fysiken är riktigt bra. Det är bra. När man kör så känner man att det är bra grepp beroende på vilken yta man kör. Har du hunnit testa olika bilar och känner du någon skillnad mellan bilarna eller liksom same same? Jag har inte testat så många bilar. Jag har kört på, eftersom jag har inte så hög reputation än så länge, så har jag bara ett x antal. Vanligtvis har man två bilar som man kan välja emellan ifall man inte fått upp sitt reputation. Jag är bara uppe i reputation 5 än så länge. Och då får man ju några fler bilar. Jag tror nästa är på level 7 för att jag ska kunna få en ny bil i varje race. Men att ja, jag märker inte så stor skillnad. Det är egentligen, det som jag märker av, det är beroende på hur mycket kraft det är i bilarna. Hur starka de är, hur bra de... Annars tycker jag det är rätt same egentligen. Sådär. Eftersom jag ändå kör med att det är så mycket som redan är förgjort för mig. Det är automat, jag behöver inte bry mig om sånt. Eller... Den bromsar ner i kurvor och så vidare. Precis, och jag behöver inte tänka på vad jag ska ha för någonting i bilen. För man kan gå in och customisera vad man har i bilen, vilken uppsättning man har på bilen. Ja. Men jag har allting, att jag kör allt på det som redan försatt liksom inför varje race. Så jag går inte in, det får bli en senare fråga när jag kommer lite längre in och vill leka lite grann. Vad finns det för någonting här på? Men utöver det så tycker jag att bilarna sköts rätt bra på banan. Man märker ju av när det är blött och sånt, till exempel när det regnar eller man kör genom vattenpöl att det slöar ner och sånt. Och jag märkte på när is också, man sladdar rätt mycket då. Vad kul att köra en amerikansk truck och sen liksom bara mosa ut alla andra över kanten. Men sen kommer det min jävla jeeha! Like one does, yes. Precis. Men som sagt, från ett spel från 2011 så tycker jag att det är fortfarande fruktansvärt snyggt. Mm. Men det låter lite som man skulle ha en edge om man faktiskt kan någonting om bilar när man spelar. Just att man kan ställa in alla de här olika valen. Precis. Ja, vad vi menar här är alltså du kan ingenting om bilar, Danny. Jag menar att jag kan ingenting om bilar. Det är bra, jag lottar på mig. Jag lottar på min sida så här. Om jag får flika in lite där. Du har ju alla de inställningar där du kan eller du kan ju ändra liksom förhållandet i bilen eller bilarna. Dock är det ju lite beroende på det spelläge du kör, för om du kör till exempel på det enklaste spelläget, då kommer bilen ändå låta sig själv bromsa in i kurvor och växla och sköta mycket av det som, och framförallt antispin och sånt här försvinner, eller så här, läggs på. Så det blir lite mer, det blir ju hjälp betydligt mer då. Så då kommer du inte märka av om du skulle göra de ändringarna, utan det är nog mest när du går upp lite i svårighetsgrad tror jag. Man tänker så här, det är som att du sitter och kör bilen så samtidigt har någon som sitter med vid sidan av med sin egna ratt som kan hjälpa dig att styra lite grann eller bromsa ner när du kör för fort. Det är mer eller mindre det stuket som är. Men det är å andra sidan där, eller? Ja. det är ju en väldigt bra inkörsport, för det är ju ändå du. Jag menar, kör du rakt på en väg och om det svänger, då kommer du fortfarande åka rakt in i skogen om du inte själv svänger. Så det är inte så att de kommer hjälpa dig på det planet. Så det är ändå en bra start där. Och sen har man de här flashbacksen också då, som man kan utnyttja. Precis, spola tillbaka lite grann ifall man kör helt åt skogen. Precis. Jag använder inte dem, för att jag har än så länge inte haft behov av att använda dem. Så antingen så är du väldigt bra på det lättaste läget, eller så hjälper spelet väldigt väl. Ja. Finns den möjligheten också? Men frågan man bör ställa sig är det kul att spela spelet? Ja, det tycker jag att det är. Jag tycker det är väldigt kul. Minus sitta och vänta i mellansekvensen, eller när de sitter och... För det ska vara så jävla flashigt i de här mellansekvenserna, menyer, och det tar tid och det laddas in. Jag också. Liksom. Och man sitter liksom, kan inte komma... Oh, wow, jag kan flytta på kameran lite grann. Titta hur jag vinklar och titta på bilen. I don't care. Vet du så vad som är värre än sådana laddningsscreen? Än när de har laddningsscreen där de visar banan. Eller visar andra köra banan. En liten cutscene liksom. Så brukar jag ha dem, har jag sett i andra spel. Inte bara i bilspel. Så här, man säger, titta, det här kan du spela om du väntar lite. Sorry. Det här är vad du kommer kunna spela om du väntar 10 minuter till. Titta, ja, precis. Låt oss sladda igen. Men som sagt, jag tycker det är ett kul spel och gammalt, ser snyggt ut, fortfarande väldigt fint optimerat för 360. Så, kör det. Då Lotta, ingenting du hade spelat som du ville prata om sådär? Jag hinner inte spela. Du hinner inte spela, det är inte lätt att vara ung. No, I'm a sad nerd. Jag har spelat lite Heroes of Might and Magic 3, den här HD-remaken. Jag har nämnt det tidigare här i podden. Jag står fast vid det nu, att det är samma gamla vanliga Heroes of Might and Magic 3. Det är bara lite snyggare texturer på ett par ställen. Ett par ställen? Inte... Ett träd? En sko? Lite så. Nej, men alltså om man inte har... Man kan växla mellan de olika lägena, det gamla och det nya. Om man inte gör det, eller om man inte har referensbilder bredvid sig, så märker man egentligen ingen skillnad. Mm. Om man inte har spelat den gamla versionen väldigt nyligen. Men, I mean, The Heroes of Might and Magic 3, det är fortfarande lika awesome som det var då. Det är precis lika mycket taktik. Det är precis lika... Alltså, den här känslan när du går upp mot ett lots of archangels och du har precis överlevt första ronden, och det första den första archangeln gör i ronden nummer 2 är att börja ressa, och det den andra archangeln gör i ronden nummer 2 är att ressa, och du ser bara hur alla de här änglarna du precis hade ihjäl återuppstår från de döda, och du tycker nej, men ja det är fortfarande awesome. Det är bra där, istället för att du kommer in här och har en lång rampa. Åh, fy fan, jag hatar det här spelet. Åh, gud, nej, usch, fy. Sånt gör inte vi här. Vi är glada och positiva. Alltid, om allt. Intressant. Nicka och håll bara med henne. Yes, men då har vi ju gått igenom lite grann spel i fokus. Så kan vi gå lite snabbt till... Vi tänkte ta lite grann om... Ja, det här är ju som sagt... Vi har ju hållit på nu med den här podcasten i ett år... Och ni som har lyssnat från början till slutet, kudos! Hur orkar ni? Jag orkar knappt lyssna på Robert. Nu är vi elaka mot Robert här nu, men... Titta på, är vi på inte alltid elaka mot Robert? Han tigger om det, jag menar... Det är för enkelt. Nej, men som sagt, vi har hållit på här ett år nu och vi har ju förbättrat oss lite grann. Först och främst skulle jag vilja säga ljudbild i så fall. Mest mig i så fall. Vi har fått bild. Vi har fått bild också, vi ser oss själva. Jesus Christ. Ja, Danny, det var ju den där gamla goda tiden då du lät som du pratade ur en burk. Ja, det var tider det. Hur många lyssnarmail fick vi inte om det, så tyckte du? Varför låter det som Danny pratar i en plåtsburk? Oh, väldigt många. Om vi säger så här, under årets gång, vi har ju fått väldigt många som har varit på som om vårat ljud så där, och det har ju inte varit alltid det bästa, och vi har ju, det är ju någonting vi har arbetat på och försökt fixa med, dels på vad vi spelar in det via, och med Fredrik har ju, vet jag, har köpt ny mic. Jag har ju börjat använda det här headsetet, för förut så körde jag via mobil eftersom jag inte hade en dator när vi började egentligen. Så kan förklara burkljudet. Jag satt i min databurk och låtsas att det är via datorn. Jag är fortfarande kvar på mitt samma gamla headset. Jag behöver fixa mig ett nytt så vi får lite bättre. Vi får alla köpa in varsin röda mic helt enkelt, så här. Jag rekommenderar mitt headset. It is glorious. Eller ja, jag hör er glorious i alla fall. Jag vet att från er point of view så låter det som, well, jag pratar. Och jag menar, det är inte så kul. Men vi hör det språka, men vi skyller på ditt och internet. Sådär. Ja, men det är alltid bra att skylla på. Nej, men jag tror att allting har förbättrats mycket, det mesta i alla fall. Och nu kan vi har inte gjort det vi själva liksom. Vi har inte förbättrats någonting, vi är samma gamla... Samma gamla nördar som sitter och pratar om det vi tycker om och älskar så, och beklagar sig lite grann på det. Men det, jag tycker att det ingår i hela nördgemenskapen, att man måste klaga, man måste hata och älska lite grann på allt man tycker. Speciellt om. Speciellt på varandra. Och därför tackar vi Robert för ett år medverkan, och vi önskar honom lycka till i framtiden, för att han kommer inte vara med här mer. Jag kanske ska vara värd oftare, för kan jag liksom klanka ner på Robert? Absolut. Nej, du menar att du inte kan göra det när du inte är värd då? Eller? Nej, då sitter jag snäll och tyst och väntar på att Fredrik gör det istället, som han vanligtvis är värd. Nej, men som sagt, vad tycker ni har hänt mest under det här året? Vi kan börja med Fredrik. Vad tycker du? Ja, som ni sa, visst, utvecklingen av ljudbilden är ju någonting som man vill fokusera på, för man vill ju att det ska höras bra. Och ljudvolymer är ju någonting man också arbetar mycket med, eller försöker i alla fall i den mån man kan. Men om vi ser till vår content, vi började ju med veckans spel, som vi numera inte har med. Det finns ingen som säger att det inte kanske kommer tillbaka, men allting är ju en utveckling, och så även de ämnen som vi tar upp och de olika delar av podden. Så jag tycker det har skett, vi tänker på vad vi vill prata om, och vi förändrar därefter. Så, och jag tror att om man går tillbaka 20 episoder eller till 30, då kommer man märka den skillnaden på en gång. Nu vill vi inte uppmuntra våra lyssnare att gå tillbaka till de gamla episoderna för att lyssna på hur hemska vi lät då. Nej, vi ska gå tillbaka och lyssna på de gamla episoderna för att höra det bra content vi hade i dem och hur bra det var. Jag tycker jag ska gå tillbaka och lyssna på Unknown Fanboys och höra hur superba vi var på den tiden. Å andra sidan, i och med att vi låter så som vi gör nu, och vi kommer förhoppningsvis låta ännu bättre framöver, så är det ju alltid kul för någon som kanske hoppar in nu. Till exempel i förra avsnittet, och märker att vi har den här kvaliteten, och då är det bra att säga, men gå gärna tillbaka och lyssna på de gamla avsnitten, inte bara för att du ska få ont i öronen av kvaliteten. Den går upp och ner. Men framförallt för att se hur vi har utvecklats också. Och framförallt, det är oss. Det är klart att ni måste lyssna mer av oss. Så måste jag uppmuntra alla att lyssna på de tidiga avsnitten. Of course. Yes. Ja. Self-promoting. Shamelessly. Om inte vi gör det så kommer ingen lyssna. Om inte vi, vem annars? Precis. Det kanske till och med kommer vara en dag då Danny inte blir ur fokus då och då. What? Nej, Rob, det här är bra för att lyssna på nu när vi pratar om fokus. Ja, men, vad vi menar med det här, med vi säger såna här saker, att vi uppmuntrar er att helt enkelt tuna in när vi gör det här, när vi spelar in det här live på Twitch, på twitch.tv/nordliv. Precis. Vad säger du, Danny, då? Vad känner du har utvecklats eller förändrats, eller har något ändrats allt? Ja, vi kan ta mest ta upp, vi har ju de vi har med i podcasten har ju ändrat lite grann och sådär. Vi har ju, Carl har ju blivit en stark stomme när han har tid, vill säga. Max har ju gått tillbaka, men kommer ju hoppa in när han känner att det finns tid och att det är någonting han vill prata om. Vilket vi ser fram emot. Han är ju också en del av podden på det sättet att han är ju ändå med och kommer att producera content på till exempel YouTube-kanalen och så. Som vi hoppas se snart. En vacker dag. Så han håller på att arbeta på lite grejer just nu. Så. Utöver det, nej. Nu har vi tagit upp ljud, bild. Ni kan se oss. Ja, Jag vet inte vad det plus eller minus där, men för de som lyssnar på, för de som bara lyssnar på den här podcasten, så är det inte mycket ängel och gran så där. Jo, för er som bara lyssnar på den här podcasten, vi är egentligen de absolut vackraste personer ni någonsin har chansen att se. I mitt fall så är det faktiskt sant. Så. Nu vill jag Nu vill jag snabbt rätta till här att både Lotta och Robert har väldigt dålig syn, så att lita inte på deras ögon. Hej! Jag tycker inte någon i den här podcasten ska säga någonting om syn. Men tack. Oj. Jag har perfekt syn. Och resten av oss har glasögon, så. Precis. Robert, kan du låna ut ditt popfilter till Lotta? Jag tror att hon lär behöva ett bättre. Sådär. Sorry. Det är bara när jag blir upprörd. Vi kanske ska runda av här innan folk blir mer upprörda än vad de redan är. Vi har inte gått igenom allihopa än. Vi var på dig, Danny. Vad hade du tyckte att allting varit bättre eller vadå? Det är okej, okay, sådär. Vi kan såklart bli bättre. Allting går ju att förbättra sådär, bitet Robert. Det är för enkelt Robert, helt enkelt. Jag måste köra på, jag har uppskrivit här att förelämpa Robert. Det tyvärr ingår ju till mitt kontrakt att jag måste göra de här vissa sakerna. Nej, men som sagt. Har du ett kontrakt? Jag och Fredrik har som grundare utav skiten, så vi har, det här måste vi göra på podcasterna liksom, för att hålla upp en viss standard. Och jag har förelämpat dig som min lilla trope. Nej, men som sagt, det är mycket som går att göra. Ljud går ju alltid att förbättra. Vi sitter ju alla på, jag har ett gammalt steelbook headset. Det går ju att skaffa bättre. Det är ju inte det bästa ljudet i den här micken, det vet jag. Jag har ju faktiskt lyssnat på våra podcaster, så jag vet att det inte är det bästa ljudet man kan få. Och det går ju, alla kan ju jobba på det här. Robertson till exempel, han sitter med, vi kanske inte ser, Robert sitter med micken uppe i pannan för att hans headset, jag vet inte hur bra, dåligt jag ska säga att det tar upp sådär, men att ifall han har micken nere vid truten så sitter vi alla och blöder ur öronen. Vad var det där, Danny? Ja, precis. Var det någonting du hade så ville ha sagt här eller med mitt ljud eller? För er som lyssnar så tar Robert och viskar just nu faktiskt, det är det han gör. Men det är det jag tycker, det går ju alltid att förbättra på de sakerna. Innehållet kommer ju alltid förändras. Vi kommer ju nu framöver till vårkanten, kommer vi väl ta och försöka kolla igenom de förslag vi har fått från lyssnarmail och sånt. Så vi ska väl se vad vi ska röra om lite grann i grytan och se. För vi har fått en del intressanta saker som har skickats in till oss. Och om ni har några idéer eller något sånt som ni tycker att vi kan förbättra, så kan ni faktiskt skicka in ett litet mail till oss på info@nordliv.hotmail.com. Nej, jag fel? Jag sitter och skriver på gammal. Sorry, info@nordlivpodcast.se. Jag satt och kollade på en helt annan sak. Jag hade min mail öppen som. Wow, Danny. Ni kan skicka in hur mycket fel jag gör i den här podcasten ifall ni tar bara skriver i mitt förnamn först. Istället för Imp så byter ni ut mot Danny istället. Och skriver liksom att snälla, sätt tillbaka Fredrik som värd. Eller ta tillbaka Max, snälla för guds skull. Det är ju kul att se dig squirma lite, så fortsätt. Så Robert, vad tycker du att vi ska förbättra, så tar jag sätter mig och lutar mig tillbaka här en stund. Okej, han sa så mycket. Lotta då? Nej, förlåt. Vad säger du, Rob? Finns det någonting utöver det vi har sagt som man kan addera? Så att säga? Så jag vet inte, det finns ju alltid, som sagt, som ni båda har sagt, det finns ju alltid saker man kan förbättra. Och det är väl inte alltid, det är inte alltid någonting som är så här jätteuppenbart, utan helt plötsligt så är det någon som sitter och har alldeles för mycket tid, och som Fredrik till exempel, så bara sitter där och har ingenting för sig. Och så helt plötsligt så tänker jag, men det där, så säger den till hans andra, och vi bara, jo, men det är en bra idé liksom. Så här, så att det är ju inte alltid någonting som känns uppenbart att man ska ändra eller lägga till. På ärligt talat, jag förstår inte hur han hittar den här alldeles för mycket tid att göra av med. I mean, fulltidsjobb, barn, spela och komma på stuff. Han sitter mycket på jobbet och latar sig helt enkelt. Jag har svaret på allt det här. Ja, Danny. Säger någonting eller? Det är Fredrik. Han lever i sin egen lilla tidssfär. Jag kan berätta exakt hur det är. För det, på jobbet är det så att jag sitter med ett jobb där jag konstant tänker på arbetsuppgifterna 24/7. Och då är det en sak som får mig att kunna slappna av det och tänka på något helt annat. Och då faller Till exempel podden in bra. Så då om vi har fått till exempel lyssna mejl någonting, då börjar jag tänka på det och så får jag en lite relax den stunden. Nice. Så är det oftast. Det här säger bara att vi har ett väldigt tråkigt jobb. Ja. Så blicken på verkligen så här. Titta på honom, ser liksom så. Nej, det är mer att om det hade varit tråkigt ändå. Mm. Men det är ju en helt annan femma. Om det är något det inte är, så är det tråkigt. Men ja. Jag tror nog att det finns ju mycket saker som man kan lägga till podcasten, men det största problemet är ju tid alltid. Att vi har ju bara vi vill ju inte sitta med en 4 timmars podd igen. Eller där det är ju visserligen roligt när man väl sitter och gör det och så, men problemet är ju också att det är säkert inte så jättemånga som vill sitta och lyssna på oss i 4 timmar i sträck. Även om min röst är den absolut bästa som finns. Så den är ljuv i alla öron. Men men så att det jag kan tänka är väl liksom att man kan byta ut olika segment ibland. Och ha, det var någon som sa veckans anime i chatten. Och va? Med jag är på. Okej, men det är klart man kan göra det. Vi heter ju inte spelliv direkt, vi heter ju nördliv, så det är ju lite allt möjligt. Vi kan börja ett upprop hur många som vill se fortsättning av 100 x Hunter. För att 148 avsnitt är för kort. Ja. Just ja. Den har jag inte hunnit titta på än. Jag har en legende. Men i alla fall. Din dotter måste se den. Seriously. Fredrik. Hon har sett den. Gött. Ja. Nej, men jag tror vi får fortsätta prata om det sen. Ja. Jag tror att vi kan. Vi fokuserar ju mycket på spel, för det är väldigt enkelt, det är väldigt, och det är någonting som är väldigt närt och kärt till alla våras hjärtan. Men och någonting som är väldigt enkelt att diskutera också. Men det finns ju såklart så mycket annat vi kan ta in också. Vi har ju övriga nördämnen där vi tar upp spel, andra saker som filmer och tv-serier och sånt där. Men att det är ju klart att vi kan kanske ha varför inte ha olika poddar som har ett tema där man kanske pratar om vissa, så en specifik typ av sak kanske, där man kanske har en anime-podd liksom. Den här veckan pratar vi bara om anime. Och då behöver man kanske inte, eller ja, man kanske kan ta in manga och japanska spel då, för de har ju väldigt den typen också. Så, men allting är ju möjligt. Det är bara att komma med förslag, som Danny sa, info@nordlivpodcast.se. Vi kollar ju alltid över dem och överväger, och vi diskuterar ju även sinsemellan, och Fredrik sitter och tänker och kommer med idéer 3-4 gånger i veckan. Nej, men det är ju någonting som, podden är ju någonting som utvecklas hela tiden, men vi är ju inte på samma ställe där vi var för ett år sedan, där vi började, och vi, även då, det har ju gått vidare. Och det har ju även vi gjort. Vi är ju betydligt mycket bättre nu än vi var då. Även om på skoj så är vi väl kanske inte det, men vi har ju blivit lite mer professionella kanske. Möjligtvis. Och jag personligen så tycker jag det är väldigt intressant att titta på vart vi kom ifrån liksom. Vi började med Unknown Fanboys, det mindre sagt desto bättre, för hur de var. Men även hur mycket som har byggts upp under det här årets gången då. Jag menar hemsida och med skribenter och lite sånt där, och även YouTube med spelsessioner och allt sånt där. Så jag menar, vi har ju många olika, vad ska man säga, facets eller många utlopp, strängar liksom, på vår lyra. Ja, så att det är inte så att vi det är inte så att podden är det enda som vi har. Och det är vår lilla nördliv franchise. Men den ligger ändå i kåren där, så att säga. Ja. Precis. Men ja, Lotta? Jag tänker försöka fatta mig lite kortare. Behöver jag antaga allt bra ändå så? Ja, precis. Alltså, jag vill bara bli så en grej. Trot eller ej, vi har blivit mindre flamsiga. Seriously, ja. Du menar att vi har blivit strukturerade och ordningsamma? Ja, eller mer strukturerade och mer ordningsamma. Det här avsnittet är ju lite undantaget som bekräftar regeln. Men det är för att jag är värd. Jag håller med helt, det är betydligt mer strukturerat. Om det här är bra eller dåligt, det lämnar jag osagt. Men det är intressant. Mm. Och också, jag känner att vi alla har blivit mer bekväma i poddandet. Det är inte det här nervösa, halvhysteriska fnittrandet, förutom när Danny gör de där sataminerna. Men du är så gullig, Danny. Det är en bonus för alla som bara lyssnar på podcasten. Då bara, jag har ingen aning, gör han sataminer eller gör han inte? Kanske ut som en grov. Ni kan ju titta på Twitchen och se och få veta att så är det inte. Men jag håller med, Lotte. Det är han som är fjärde trillingen. Jag kan ju komma från mitt eget liksom perspektiv, att när jag först började med podden, det var ju hela vägen tillbaka genom Fanboys, men även liksom i nördliv, så var det väldigt, jag kände mig väldigt nervös liksom, och så har alltid haft lite scenskräck, eller om man ska säga, alltid, och det, men jag känner mig betyder mycket bekvämare nu. Och jag menar, ja. Jag menar, jag lärde ju känna er grabbar väldigt mycket genom podden. Ja, helt genom podden. Honestly. Precis. Jag menar första gången vi träffades var ju när vi skulle göra intervju på Svenska Radion, ju. Ja, precis. Det var första gången vi träffades in real life, så där innan så hade vi bara pratat här över på podd och sånt där. Jag har aldrig träffat Lotta i verkligen livet. Det är för att du inte vågar. Det är förståeligt. Det är lugnt, Robert kommer hem till jul så. Jag har inte träffat Max heller i verkliga livet faktiskt. Fredrik träffade jag för typ evigheter sedan. Och Danny, ja, mindre sagt desto bättre. Det blir så när man är släkt. Ja. Nej, men då bara det här. Jag hade ju hört Annan Fanboys ett par avsnitt. Och liksom, ja, att prata med de här coola, läskiga podcasterna och försöka visa att jag är faktiskt också en cool nörd. Coola? Alltså jag vet att jag är det. Det finns väl inga coola nördar här? Vi är skitcoola, vi är skitsnygga, vi är skitasom. Men ja, för alla som lyssnar så är allt detta sant. Of course. Yes, vi kanske ska runda av och liksom klappa oss själv på ryggen att vi har klarat av ett år. Så det är intressant att se och lyssna på ryggen. Får se hur kvaliteten på och hur uppbyggnaden ser ut om ett år. Mm-hmm. Nästa år sitter vi i 4K med 7.1 ljud. De sitter med VR-set på hela bunten och tittar på oss. Man kan nästan känna på Rob liksom, så här. Liksom skrapa lite under näsan. I 3D också så här. Jag kanske säger Smell-o-vision på Rob bara, så här. Smell-o-vision. Varför just jag? Ej, nu tar jag en sån här avbryter. Att nu har vi pratat tillräckligt nog och nu går vi vidare till spelnyheter istället. Och Robert, du vill ju ta upp någonting här på spelnyheter, vet jag. Ja, nu är den ju 2 veckor gammal eller något sånt där, men det är en nyhet. Day of the Tentacle, ett gammalt klassiskt LucasArts spel från 90-talet. De har gjort en remastered version av den, precis som de gjorde med Monkey Island 1 och 2. Och jag måste säga att jag är väldigt imponerad med hur det ser ut. Alltså bara från screenshot, jag har inte kollat liksom. Jag tror jag kollade på trailern som finns på Steam, men alltså, jag måste säga att det är väldigt närliggande hur den originala stilen såg ut. För om man tittar på både Monkey Island 1 och 2 i den stilen, i specifikt i karaktärsdesignen så som de har i remasterversionen, så är de, det är inte riktigt, det är lite, de har tagit sig lite artistic license där i när de har omdesignat då karaktärerna och sånt där. Medans Dave Tentacle, jag måste faktiskt, det är exakt samma, fast i bättre upplösning. I stort sett. Och jag menar, Dave the Tentacle är ett sådär spel som var, det är ju ett av de där klassikerna. Så det är trevligt att se att det har kommit till den moderna publiken. Så att en modern, de nya småskitarna som aldrig levde på den tiden får en chans att spela det här spelet nu. Sa han med frakt. Nej. Nej, men vänta. De där små skitarna, säger han som är född 89. Hey, jag var i alla fall vid livet och kunde faktiskt spela spelet när det kom ut. Så. Ja, synd att du inte förstod någonting utav det då vid den tiden. Jag kan bara hålla med helt utifrån de bilderna och det material som kom ut hittills här, att de har verkligen prickat in just känslan i utseendet i alla fall. Så vi får se hur det ter sig när det kommer ut i början av nästa år, tror jag. Nej, jag hoppas att det, jag hoppas att de har gjort det bra, för det var ju ett av de spelen som hade, hade inte det voice acting i det spelet? Nu kommer inte jag ihåg. Men jag för mig att det hade, hade voice acting i det spelet. Så att så att det, det, jag, don't quote me on it, men jag har för mig att det är voice acting i det spelet, vilket gör att det är ett av de tidiga spelen som faktiskt hade det. Men och det är ett av de där lite mer unika, själva artstylen och vad som, själva humorn och allt i det där spelet, det är väldigt LucasArts, väldigt tidigt, väldigt den, den här höjdpunkten av peka-klicka genren under den tiden. Så att det är väldigt trevligt att se att, det, att de börjar. Förhoppningsvis kan vi få se andra spel från den tiden också, som kanske Sam & Max-spelen till exempel, att de får en remake. The Dig, lite av de andra lite mer seriösa spelen kanske också. Jag menar, Fredrik, var det du som gillade Loom? Kanske det. Ja, precis. Det vore kanske roligt om man kunde få det till en modern. Men jag tror nog att det kommer nog bli de vad ska man säga, de spelen som var störst som kommer få den, det här treatmentet först. Och Day of the Tentacle var ju definitivt ett av dem. Speciellt, och jag tror nog att det här kommer nog lite efter succén med Monkey Island 1 och 2, att de fick en remaster, så att det kommer att den här, att Day of the Tentacle också fick, för att det var en så bra, att det varit välkomnat så mycket. Yes, där har vi helt klassiskt gammalt peka och klicka spel och nu vet vi att vi kommer göra Lotta väldigt glad med vad vi ska prata om resterande tiden här i alla fall. Att du, den, nu i veckan så har varit och är fortfarande just nu BlizzCon. Så med andra ord så kommer vi prata lite grann om Blizzard. Och en av de större nyheterna som var är ju då Activision som äger Blizzard, eller delägare. Jag har ingen riktig koll på hur det ligger till med dem där faktiskt. Har ju nu gått bestämt sig att de vill göra lite uppköp, så därför har de nu tagit och köpt Candy Crush-spelet. Eller då studion. Nej, de har köpt King som gör Candy Crush. Jag hade försökt komma på något att få in Candy Crush mitt i allt. Skaparna av Candy Crush, King, har de köpt nu för 5,9 miljarder dollar. Ja, jo. Jag såg, de hade ju gjort någon sån jämförelse att två gånger för Disneys uppköp där av Star Wars och allt sånt, det var två gånger någonting och sånt där. De gjorde massvis med jämförelse. Ja, Disney köpte ju upp Star Wars för 4,05 miljarder. Så det är ju en stor affär. Men den mest intressanta frågan var, vad ska de med King till? Vad kan vi tänka se? Jag menar, ska vi få se nu lite World of Warcraft i typ Candy Crush-stuk-spel? Alltså grejen är att Blizzard försöker ju ta sig in mer och mer på mobila marknaden. Vi ser det bland annat i Hearthstone som har blivit tillgängligt på mobiler på sista tiden. Och ärligt talat, King är väldigt bra på att skapa pengar av skit. Jag kan ranta länge om King, men de är bra på att göra pengar. Och well, honestly, Activision tycker om pengar. Så att, jag tror att det här var ett väldigt klokt köp. Jag hoppas att det innebär att hälften av alla som jobbar för King kommer att avskedas. Horribly, horribly. Nej, alltså, seriously. Du tror inte att ledningen då kanske skulle gå istället? Ja, alltså, ledningen, väldigt många av gruppledarna. Väldigt många teamledare. Alltså, jag har suttit och lyssnat på när King har gått igenom sina strategier, hur de tänker, hur de beordrar sina utvecklare att tänka. Och alltså, de dödar glädjen i spel för att kunna pungslå sina korkade köpare. Alltså seriously, jag citerar King nu. De kallar sina användare korkade och lättlurade och diskuterar hur de bäst ska kunna lura ut mer pengar från dem. Jag skämtar inte. Vart kommer den informationen ifrån? Är det någon som har sagt det öppet liksom? Eller? Ja, på en föreläsning hållen av en King Team Leader. För ett gäng nyutbildade eller underutbildning spelutvecklare. Mm. Det tråkiga här är ju att det är ju sagt officiellt att de kommer förbli en oberoende enhet i Activisions ägo. Och de kommer styras fortsättningsvis av den som var verkställande direktör. Och lika så kommer de kreativa cheferna och CCO och liknande vara kvar. Men när det köps upp ett sånt här, när det kommer in ett företag i en mycket större företag, det sen tas upp, så allting som händer i King nu, det kommer reflektera på Activision i sin tur. Och de kommer inte tolerera det. De kommer vara oberoende förmodligen. Men allting de gör kommer nu på mycket mycket större, vad ska man säga, det kommer bli väldigt påtagligt om de gör någonting fel. Då kommer det bli väldigt snabbt konsekvenser, tror jag. För om det är någon som vill ha good rep, så är det ju till exempel Blizzard del liksom. Nu har förvisso Activision hållit isär Blizzard och mot Activision mycket, men fortfarande, de kommer vilja hålla god ton utåt. Mm. Kanske inte vill stämma små indieutvecklare för att de har ordet saga i sitt spelnamn. Särskilt inte när det här spelet utgives långt före någon form av saga som King någonsin har skapat. Precis. Om vi säger så, det är ju mycket pengar det här, och jag vet för att jag... Aktieägarna är ju jätteglada nu. Precis, för att jag menar, Activisions aktie gick upp jättehårt på marknaden nu efter uppköpet, så att de är väldigt nöjda. Så det gäller ju att hålla nu tungen kik liksom och inte göra något dumt, för att det kommer ju påverka ganska mycket, speciellt när det är så mycket pengar här nu. Ja. Jag tänker inte säga det jag brukar säga, för vi vet vad det är för någonting. Ja. Men att i det här fallet, nu är det ju att nu är det ju på G här nu. Nu får vi se vad de kan tänkas göra här nu. Ja, och jag är ju nyfiken på konsekvenserna ut mot de andra stora speldistributörerna. Ubisoft, vad har vi mer för några? Koch Media, jag vet inte hur stora de är, men Nordic Games, alltså det finns ju de här lite mindre, och sen har de här stora bestarna liksom. Vad kommer de ta för någonting? För alla kommer ju knyta till och öka sin mobilportfolio liksom. Så det ska bli intressant att se vad nästa steg är för de andra. Ja, för alltså, jag har ju länge advokerat för att man kan köra bra spel på mobiler också. Det behöver inte vara Bejeweled eller diverse ondskefulla kopior av detta. Utan man kan faktiskt spela bra spel. Och Activision är ju faktiskt ett företag som skulle kunna dra nytta av det här. Och med Kings expertis inom just mobila enheter, så det finns hopp. Yes. Ja, det blir spännande att se. Men det är ju någonting vi inte kommer märka av på ett tag, känner jag i alla fall, beroende på hur de gör, ifall de ska involvera någonting på World of Warcraft in i mobila sammanhang och sånt där, mer än vad vi redan har. Men vi kan ju gå vidare med fler Blizzard-nyheter. Ja, Lotta, du kommer få prata dig trött i den här delen. Blizzard gick ut nu med att de kommer sluta med att redovisa hur många som spelar deras spel. I senaste mätningen för det här kvartalet var det 5,5 miljoner, och de har själv gått ut och sagt att det finns så många andra verktyg vi kan använda för att kolla hur många som spelar och sånt där, och att det behöver ju inte visas upp för allmänheten. Så då är frågan, är det för att de har tappat så hemskt mycket? De hade tappat nu 100 000 sen senaste mätningen de gjorde. Är det att de inte ska, för att jag menar, så fort det visas upp utåt liksom, ja, de har tappat, och liksom folk som kanske tappar intresse, och jag tänker då pengamässigt, och folk som har aktier eller något sånt där kanske drar sig, eller att folk bara, ja, folk ger sig av från här, då vill vi inte fortsätta spela. Jag ser att det är på väg ut för. Jag kan inte tänka mig att aktier skulle ha... Ja, det är ju möjligtvis om det... Allting påverkas för så fort de ser att... Ifall de ser liksom att de tappar så mycket... De måste väl fortfarande redovisa sånt för aktieägare och så. Så att det är ju inte, jag tror inte det är något som skulle påverka att de inte redovisar det på liksom offentligt. Ja, tänka mig att det kan sänka på grund av att liksom folk ser på det konstigt. Ja, folk läser trender och sånt kanske då. Men visst, det är klart, de är skyldiga att publicera de här siffrorna för sina aktieägare, men de är inte skyldiga att trycka upp siffrorna i aktieägarnas ansikten, utan jag tror att det är en hel del som bara sitter på sina Blizz-aktier och är nöjda med det. Och sen hör de kompisen säga, du, jag hör att det går inte så bra för WoW längre. Då kanske man funderar på att sälja. Ja, det är en fråga om perspektiv också. Jag menar, 5,5 miljoner är ju fortfarande det största MMO:et som finns idag. Mm. Och det är de som ligger bakom dem, alltså tvåan och trean, de ligger ju ganska långt efter, om vi säger så. Och fortfarande så tjänar de ju enorma pengar på det. Jag tror bara att i deras perspektiv så har det inte så mycket relevans att visa upp det bara. Så... Jag kan förstå att det är mycket roligare att visa upp sånt här och titta hur många vi har. Sen liksom så här, okej, titta så många vi har kvar just nu. Visst, det är väldigt många, men det är fortfarande inte vad de har i sina glansdagar. Nej, men jag vet inte, det känns ju lite som att även om det kanske är så att de bara, ja, nej, men vi har inget behov av att göra det längre. Men det är som du säger, det känns lite som att nu är det okej, men det är dålig PR liksom att visa upp det om siffrorna går neråt. Så att det är väl lite som att visa upp liksom revenue och visa att okej, vi tjänar så här mycket mindre än vad vi gjorde förra året liksom. Det är ju en negativ bild bara av företaget eller av spelet framförallt. Men så är det ibland, men att vi kommer ju säkert få se, det kommer alltid vara någon annan som kommer hålla koll på det där och säkert läcka ut liksom så här många är det just nu. Så vi kommer ju alltid kunna på något sätt kunna få ta reda på det. Lotta, du har ju spelat mycket spel från Blizzard, antar jag väl. Lite grann sådär. Ja. Skulle du vilja se de gamla spelen igen fungerandes på din nya fina dator sådär, och flyter på utan problem? Åh nej, men Danny, ett sånt sammanträffande att du säger det. Jag vet! Hur kan det komma sig att jag sa det på just det sättet? Speciellt när Blizzard utan att se att de vill hyra folk för att kunna fixa i ordning deras gamla spel som fungerar till exempel Windows 10 eller vad det nu än har för en operativsystem. Som sagt, det här är ju en åtgående trend liksom, att de vill få ut gamla spel igen. Nu blir det dock ingen sån här HD remake och sånt där. Det här är mest bara att få spelen att fungera rent allmänt på nya riggar och sånt. Och jag menar, det är väl någonting man kan se fram emot. Jag menar, jag har inte spelat gamla typ Warcraft-spelen på 100 år, känns det som. När de är inte så gamla, då skulle förklara att det inte funkar. Det är en sten och en till sten som slår dem ihop och bara, jag vann! Men det är lite det som GOG har hållit på med i många år nu. Att liksom GOG har ju den, det är Good Old Games. De har ju så att man kan spela dem, men jag vet inte vad de kör för någonting, ifall det är mer en emulering kanske eller sånt där. Eller, jag vet, de har ju hur många spel som helst. Eller tar de med vad gör att det funkar i nya? Jag har faktiskt inte köpt så mycket spel från GOG, så jag har faktiskt ingen aning. Nej, men alltså det här är ju ett fantastiskt tillfälle att få ett uppsving för de här riktigt klassiska titlarna, för de tidigare Warcraft-spelen bland annat. Särskilt eftersom man i alla fall tajmade det här announcementet till också releasen av trailer för film och så vidare. Och ja, jag tror att ett bra drag från Blizzard, särskilt om vi pratar om WoW, är just att påminna spelarna om varifrån de kommer. För att honestly, WoW har börjat sväva ut något fantastiskt. Så ja, jag tror att det kan vara väldigt klokt. Och i och med också att man börjar mer och mer försöka dra ihop PC och konsol och mobil till någon form av mysig nördgigga. Så att jag vill alltså öka. Jag vill öka. En samling av gulliga plattformar. Det var bättre sagt än nördgegga. What? Nördgegga. Avsnitt 46. Där har vi titeln av avsnitt i alla fall. Ja men. Det stämmer, okej? Okay? Mysig nördgegga. Okej. Okay. Ja. Skriver upp där Fredrik så här på direkten. Ett års jubileum nördgegga. Där har vi det. Ja, allt cool. Gistanes pojker små. Ja. Så många skämt att göra här, men gå vidare. Jag vet inte om vi kan komma så mycket vidare från Lottas där. Nej, Lotta, det går inte att recovera från det här tyvärr. Vi går vidare till nästa grej. Ja, Lotta. Mm, vad? Jag menar att jag tror att det kan vara ett bra drag. Och jag tycker inte alls att nördgegg är ett dåligt uttryck. Jag tycker det är ett jättebra uttryck. Det tycker jag dricka. Jag fick lite på det. Hej och välkommen till konventet om nördgegga. Det invokerar liksom lite bilder av inte så jättetrevliga saker. Ja, men alltså, jag tänker mig en mysig grupp där liksom alla nörderier kan liksom samlas och gegga ihop sig. Du får fundera på hur du vill sammanfatta det där, men att vi går vidare från att de, ja, som sagt, det är inte remakes vi pratar om, utan det är bara att få dem att fungera på de nya systemen helt enkelt. Och vi kommer säkert höra mer om det här längre fram. Yes. Och mer Blizzard, och nu den här gången så blir det om Lotta, jag tror ögonen snart kommer till ur skallen på dig. Jesus. För er som inte ser, så Lotta ser ut som om hon poppar ut genom skallen. Men vi kan se vad vi kan poppa ut med. Lotta, de släppte ju nu här releasedatum för Legion. Mm. Är det ett bra eller dåligt tid för dem att släppa det? För vi satt och pratade lite grann om det här innan. Det är en förvånande tid. Det är september 2016. De har tidigare sagt sommaren 2016 och nu har jag sagt att det blir september. Och det betyder att det går en väldigt lång tid emellan content updates. Jag får med att det blir 13 månader med en och samma räd utan nya räds. Mm. Och det här, oj, i WoW-tider är en smärre evighet. Så att ja, det är förvånande. Och frågan är om det är så att det bara tar dem så lång tid och de verkligen jättefokuserade på det här och inte har tid att komma med det tidigare. Eller om de planerar en content patch innan dess, vilket antagligen vore ett bättre val. Och då kommer med den någon gång nu i vår. Mm. Så allt jag ser i mitt huvud när ni pratar om det här är Game Dev Tycoon när man har släppt ett MMO. Och så ser man ju liksom, man ser ju liksom hur, man har ju en sån här liten en sån här graf typ, som visar hur mycket man tjänar in jämfört med hur mycket det kostar att hålla i spelet liksom. Och den är ju grön liksom när det visar att man tjänar mer på spelet än vad det kostar. Och det är ju alltså maintenance och alla såna liksom såna grejer. Och det är en viss tid i alla fall, så börjar det bli rött uppåt istället, över den här linjen, så att det kostar mer. Och då måste man, då är det då man måste släppa en DLC eller någon form av expansion liksom, för att nu vart det kostsamt igen och, liksom, att ha det här spelet. Så det, allt jag kan se här är när ni säger men det är ganska lång tid här, jag tänker okej, nu börjar vi komma upp i rött här. Så. Ja, men det är lite så. Ja. Och de har varit ganska duktiga på att peta ut såna här grejer, och de har också väldigt bra område där de skulle kunna göra en egen ny zon, till exempel antingen en ny questing zone eller PvP zone eller det jag egentligen hoppas på, en ny räd. Mm. Lotta, har de gått ut vad nya level capen blir? Nej, jag har inte hört någonting om det. Okej. Vad har de ju generellt i de senaste? Hur mycket har den höjts per gång egentligen? Det har ju varit lite olika. Tidigare så var det ju 10 per gång. Sen när det blev det 5. Så att möjligt att vi ser en uppgång på 5 levelar. Men ja, jag kommer faktiskt inte ihåg att jag har sett någon info om det nu. Vad är maxlevel nu? 100. Men det som jag verkligen ser framåt, det är ju den nya klassen Demon Hunter. Of course. Man kommer få börja som en av Illidans Illidari. Och det kommer vara en hero class, alltså motsvarande Death Knight som kommer i Wrath of the Lich King. Och du kommer i ditt intro eller tutorial del eller hur man uttrycker det, får då följa Illidan i händelserna då upp till Black Temple, Och förbi, ska jag säga, när du blir tillfångatagen av Wardens och så vidare. För där finns det en väldigt passande lore-lucka där man inte har någon vidare koll på vad som händer. Så det kommer bli väldigt spännande. Du kommer också få, när du får dina nya skills och förmågor, så det är inte bara det att du går till din tränare och säger ah, grattis, du kan nu göra det här, tränare på Tidamis, utan som en true demon hunter så kommer du suga förmågan utifrån liken av dina offer. Of course. Ungefär som hur Rob ser ut nu när han käkar chipsen, alltså. Så gör det. Ja, oh, det var intresserad. Jag kände bara att jag behövde någonting liksom så här, så här, ja, lite som popcorn liksom så här. Det var så spännande. För er som lyssnar så tog det fram en härlig liten chipspåse och mumsade på. Tycker jag är väldigt uppe. Men det är ju faktiskt lördag, då får man det. Precis. Mm. Precis. Jag har lite choklad här som jag kan mumsa på också. Ja, nej, men jag kände det var, det var så jag... spännande liksom, och Lotta var så levde sig in i det hela. Det var så liksom det var så, well, det var så starkt liksom. Så jag kände att det var det som att sitta på mer, film. Hade det varit roligt om du rent visuellt tog fram popcorn och började sitta där. Det var det bästa jag hade liksom, men det var lite samma effekt liksom jag ville få in där. Ja. Det var lite som att sitta och titta på en film liksom, så jag behövde en cinematisk upplevelse. Vi sätter alltså, det King på Kong är en bra film. Sidan på Nördliv hemsidan. En cinematisk upplevelse. Mm, får ändra det. Bredvid Nördgegga, eller? Åh, fy. Nördgegga, en cinematisk upplevelse. Men där rundar du väl av just den biten bra, tycker jag, angående just... yes. WoW-release-tider. Fanns det några mer nyheter, eller? Lite grann. Maybe. För den här sessionen alltså. inte som jag har uppe bland mina nyheter som vi skulle gå igenom så. Men Lotta, vi kan ju ta här lite kort. Du har ju kollat på BlizzCon här nu. Har det utannonserats någonting intressant? Medan vi ändå är inne på spelnyheter här. Har utannonserats någonting av intresse på BlizzCon? No, of course not. I mean, det är bara Blizzard. Dud. Anyway, ja Danny, det har hänt mer coola grejer. Bra, för jag sitter och väntar här nu. Titta lugnt. Varför spelrelaterat mer smaskigt? Bland annat så kommer det nya ett nytt parti av grejer till Hearthstone. Med nya quests, lite liknande Naxxramas och så vidare. Ja Danny? Yay. Hearthstone. För er som har lyssnat på vår tidigare podcast, har ni hört hur väl vi recenserade det här spelet? Jag var inte med i avsnittet. Vi vet och vi var väldigt nöjda med det hela. Fortsätt. Vet för någonting? Jo, i alla fall. Det kommer att vara en del quests och det innebär också en del nya kort. Bland annat ett gäng mysiga upptäckare, alla Indiana Jones-gäng. Och ett väldigt omtalat kort, The Golden Monkey. Först så har du det är, nu ska jag se, Elise Stasik, jag hör fan vad hon heter, ett legendary kort som kommer. Och hon har som battle cry att du får någonstans inshufflat i din lek Map to the Golden Monkey. När du kan spela ut Map to the Golden Monkey så shufflas kortet The Golden Monkey in i din kvarvarande lek. När du spelar The Golden Monkey så ersätts alla dina kort. Nej, den är inte den typen av monkey. Du får göra det efter podcasten. Det är podcast, inte porrkost. Okay? Potato, potato. Tatas. Anyway... Jag har en kompis som en gång hade en Wookiee-karaktär som hette Chutata. Vi pratade väldigt mycket om Chutatas tatas och hur hon använde sina Chutas med sina tatas. Anyway! Hela den där beskrivningen om med Golden Monkey, det påminner mig bara om Danny. Med avsnitt av Vänner när Joey ska vara när han ska auditiona för en sån här game show och de ska spela spelet, och spelet är så jätteinvecklat liksom, och det är liksom om man gör så här och så här och så här och så här, så händer det här och bla bla bla liksom, och man bara okej. Anyway, det som händer när man spelar The Golden Monkey är att alla korten i ens hand i ens lek byts till legendary kort. This is awesome. This is freaking glorious. Det är väldigt omtalat det här kortet redan, trots att det annonsades alltså igår, mig vetligen. Det är fantastiskt OP beroende på hur pass tur man har med var det shufflas in i leken. But still. Så att det kommer bli väldigt intressant att se det här kortet. Särskilt kommer det bli intressant att se det nästa BlizzCon, om det faktiskt får vara med i de stora turneringarna och hur det används, om det används. Det kommer alltså vara neutral kort, precis som Naxxramas korten de här. Mm. Så kan användas av alla klasser. Men det var lite om Hearthstone. Sen, det har inte ansatts jättemycket om StarCraft, eller så är det jag som inte har jättelyssnat. StarCraft är inte riktigt min grej. Jag har dessutom fangirlat lite för mycket över resten för att liksom kunna höra annat. Var var jag? Jag får bläddra igenom lite här i min lilla fusklapp. För jag hör som vi har också en del nya karaktärer till Overwatch. 3 stycken nya karaktärer. Och de är? Det var en ninja, va? Ja. Precis, nu ska vi se här. Det är en kille som på nätet, det har ju läckt lite bilder naturligtvis, som kärleksfullt har kallats typ Green Ninja Dude. Han heter inte Green Ninja Dude i spelet. Vad vet du, Torgen är ett man i alla fall. Oh, it's the Green Ninja Dude. Oh. Green Robot Ninja Dudes tror jag till och med. Och så Robot har Ninja vi... Gay Guy? No? No one? Så har vi en tjej i en mecka som heter Diva. D-V-A. Och vad var det för någon tredje? Kommer jag tyvärr inte ihåg vem det var. Det är ju lite Danny. Ja, det var jag. Specialattack. I see. Forehead beam. I see. Så att det ska bli kul att se dem från spelas lite nu. Kommer antagligen. När är sagt att Overwatch ska komma? Ja, det har jag gått in i betan nu. Så att förhoppningsvis så blir det snart. Mm. Det är closed beta, eller hur? En väldigt kort summering av vad Overwatch är för något. Ja, det är ett FPS. Ja, förhållandevis klassiskt måste jag säga, men fast väldigt många intressanta nya förmågor för de olika hjältarna, väldigt många olika spelstilar som i alla fall jag inte har upplevt i andra FPS. Kan köras i 3 personer också, vilket är min räddning för att jag suger det är lite på FPS. I samma genre som typ Team Fortress, eller? Det var någon som jämförde det med... Det var som Team Fortress plus något annat spel. Jag kan inte komma ihåg vad det var för någonting. Men det var någon som sa att det var ungefär så. Tack Robert, det var väldigt insiktsfullt. Och välplanerat. Jag måste väl säga att jag ser fram emot det faktiskt. Jag vill spela det. Jag kollar på YouTube-videos och där folk som är inne i betan och gör videos och sådär. Så att, jag tycker det ser skitcoolt ut. Jag vill spela nu. Tack. Ja, yeah, definitely. Ser fram emot det. Och nu kom min kära syster som sitter och tittar på BlizzCon just nu, höll jag på att säga, förutom när hon står i dörröppningen. Anna, kommer du ihåg den tredje nya Overwatch-karaktären förutom Diva och Green Robot? En forskare, mig, E-proffset DVA och sen ninjan Genji. Så det är just det, Genji är Green Robot Ninja Dude. Forskaren Entai, tror vi han. Precis, mig. Med iskrafter bland annat. Ser ut som vad heter han för någonting? Mr. Freeze från Batman, när man tittar med en sån här ispistol och hela stuket så där. Ja, hon ser inte ut som Mr. Freeze, hon är jag sitter och kollar på en bild, men det är samma stuk på det, med liksom en sån här ispistol och där. Speltekniskt skulle min kära syster jämföra med Unreal Tournament. Det var där det var. Det var Team Fortress 2 tillsammans med Unreal Tournament. Så. Betydligt mer snabbare då alltså? Mer, Det är fast-paced och eftersom ett par av karaktärerna också kan flyga så behöver du verkligen kolla i alla riktningar. En hel del av dem kan lägga fällor av olika slag. Olika former av sköldar och så vidare. Så att du behöver verkligen ha koll på vad som händer precis överallt omkring dig. En som kan göra rewind time också för sig själv, vilket var ganska coolt. Ja, det låter intressant. Definitivt. Det händer grejer. Ni ska veta hur mycket jag värdesätter den här podden, för att jag har möjligheten att just nu titta på finalerna i både Hearthstone och WoW Arena. Jag menar, nu kan sitta här och prata om nördgegga, så jag menar... Du, det är inget fel på uttrycket nördgegga. Seriously. Fortsätt inte hålla dig själv. Om ni har åsikter, håller ni med Lotta att det inte är något fel på det uttrycket, eller att ni tycker som oss att det är lite... Så skicka in och tala om det för oss på info@nordlivpodcast.se. Nej. Skicka det till, ni skriver Lotta först, sen info@podcast.se. Jag tänkte väl mer att om ni håller med oss liksom, så kan vi. Yes, men jag tycker att vi tar och rundar av spelnyheter. Vi har haft väldigt långt nu här och väldigt mycket Blizzard, så jag tror vi behöver inte höra mer Blizzard just nu så där. Okej. Någon gång får Lotta prata lite mer om det, men vad kommer Overwatch kosta? Bra fråga, det vet jag faktiskt inte riktigt. Vänta, pengar. Det var någon som skrev i chatten här nu att de frågade vad vi tyckte om prislappen på Overwatch, för att folk verkar ha blivit besvikna på att det kostar pengar på grund av att det var spekulationer om att det skulle vara free to play. Det hade väl kommit ut, det fanns ute i handen liksom, men det är frågan om det var som starter kits, alltså sån här med andra spel kan man ju köpa så här starter kits, vad heter det? Jag vet inte vad det heter. Pre-purchase? Ja, eller något sånt. Nej. Som det som ni köpte till, vad heter det där som ni köpte något starterpaket till som var ett MMO? Bladen Soul, eller vad heter det? Ja, Founders Pack. Ja, så heter det, Founders Pack. Det har ju spekulerats om att det som finns eller komma skall ut i butikerna för det kan vara Founders Packs. Jag har uppe prislappen just nu. Det är 60 euro. Då får man också med, yes, man får med alla 21 annonserade hjältar, man får med 5 extra skins. Och man får med lite extra goodies till Blizzards andra spel. Bland annat ett fantastiskt sätt litet pet till Bo. En liten mini Winston. Han är glorious. Han kan vara min favoritkaraktär i Overwatch. Because he's awesome. And he's cute. And he's a gorilla. Om vi säger så här, det här priset... Ja, det är ju pris som ett vanligt standardspel mer eller mindre. Så att jag är väl inte så förvånad egentligen. Jag... kommer inte införskaffa det i första taget i så fall om det kostar så mycket. För att, jag föredrar att lägga såna pengar på jag vill inte säga riktiga spel, utan jag ska väl säga spel med mer kött, antar jag. Om jag ska säga med en single play story oftast, någonting sånt. Ändå undantaget är väl Battlefront, men det för det är Star Wars. Och då är frågan, för det oss över med en fantastiskt vacker segue med single player versus multiplayer till veckans diskussion. Tack Lotta. Hon liksom fortsätter prata mer om det, eller Robert vill först fram, och sen fortsätter Lotta lite grann mer om det. Och sen går vi över till veckans diskussion här nu, och jag ska läsa upp hela den långa vi skriver upp. Multiplayer. Utvecklare adderar betydligt oftare multiplayer i spel. Är det bara för att förlänga hur länge folk spelar en spel? Måste spel innehålla det, eller är gamers nöjda med ett rent singleplayer-spel? Ja, folk jag slänger ut här först innan jag ens nämner min redan uppenbara åsikt på det här. Men vi kan ju ta och fråga. Vi kan ta Lotta, hon kan få fortsätta prata. Multiplayer, var står du på multiplayer rent allmänt? Jag tycker att multiplayer kan vara trevligt ibland. Jag menar, jag tycker det är kul att umgås med folk, och varför inte göra det genom ett spel? Å andra sidan så måste jag inte ha ett multiplayer. Jag blir inte sur om det finns ett. Oftast när jag bara vill slöspela någonting så väljer jag ju singleplayer-spel. Till exempel Heroes of Might and Magic är fantastiskt. När man liksom bara inte orkar tänka, för att, you know, spelar man med andra så kan man ju inte göra dem besvikna. Man måste hålla sig på topp och så vidare. Mm, det är tufft. Men, ja, usch. Men jag har ingenting emot att lägga in olika multiplayer-segment och multiplayer-funktioner i ett existerande singelspel, om man gör det på ett bra sätt. Och om det inte blir som vissa MMOs har blivit, att man bara blir sur över att det springer runt massa folk i ens singleplayer-värld. Okej. Ja, Robert, vad är din ståndpunkt på multiplayer? Välkommen till hans stund, jag tänkte efter det. Vänta. Det beror på lite hur det är gjort och vad det är för typ av spel, faktiskt. När det kommer till Assassin's Creed, what the fuck were they thinking? Alltså, jag har spelat lite Assassin's Creed multiplayer och jag har inte tyckt att det var speciellt intressant. Tror jag att de plockar bort det nu då? Ja, precis. Men till exempel Mass Effect 3, den multiplayer tyckte jag var rolig. Det var ju... Du ska inte säga något, du tyckte det var roligt också, Danny. Jag var där och spelade med dig. Om vi säger så, jag räknar inte som en riktig multiplayer på det. Nej, sättet. Men det är ju mer en hård mode. Men fortfarande, det är fortfarande multiplayer, för att du spelar med andra karaktärer, andra personer liksom. Så att, mer co-op antar jag, men det är inte i spelet, i själva spelet. Så att, men det, jag gillade den biten, jag tyckte det var roligt liksom. Och man fick spela lite och springa runt lite, det var kul. Men... Sen finns det ju spel som Halo till exempel. Där har man ju multiplayer i en väldigt stor del av, det, av de spelen här. Så att, och där tycker jag är helt okej. För där är det liksom, det passar på något sätt. Men att bara slänga... Multiplayer har ju varit en del av de spelen redan från början. Men när man bara slänger in multiplayer helt plötsligt bara, som i Assassin's Creed liksom. Ja, nej, men vi ska ha multiplayer nu helt plötsligt. Men why? Varför? Det finns absolut ingen anledning. Och sen... Mitt största irritationsmoment när det kommer en sån här grej är när de har achievements relaterade till multiplayer. För det gör att jag kan inte 100% av spelet liksom. Jag kan inte få alla achievements i ett spel för att jag måste spela multiplayern, och då kan de bara, då ska de, ja, såna ska tas ut på bakgården och skjutas. Men eller så tvingar du en kompis att spela spelet. Ja, nej, men det finns vissa såna grejer där jag tycker att det är väldigt onödigt att lägga achievements relaterade till multiplayer på det sättet. Jag menar, jag har två achievements i Portal 2 som jag inte kan få på grund av att de är multiplayer-relaterade. Och det är väldigt irriterande, även fast multiplayer i Portal 2 är väldigt bra gjort. Det är ju co-op liksom, game. Hela den biten är skitbra. Men jag tycker att det är irriterande när de har achievements som är specifikt relaterade till att du ska göra så här många kills i multiplayer. Why? Why? Varför? Varför ska du ha det achievements? Det är inte det spelet handlar om. Okej, i Halo kan jag förstå det, för det är den typen av spel. Men i Assassin's Creed? Nej. Why? Why? Så att jag tror, som sagt, i conclusion... Så skulle jag vilja påstå att det beror lite på vad det är för typ av spel och hur det är integrerat i spelet också. Så att jag är lite både och. Men det, jag blir lite irriterad när de slänger in i spel som inte haft det innan, bara för att tjäna lite extra. Nästa man. Fredrik, vad är din stance på det hela? Ja, alltså frågan som vi har ställt här på diskussionen är ju, är det bara för att förlänga hur länge folk spelar en spel? Nej. Det är precis som Rob säger där, att det är dels utifrån vad det är för någon genre, dels utifrån historiken av spelen. Jag menar, Unreal Tournament, det är inte konstigt folk spelar för multiplayer, det är ett multiplayer-spel. Medan Assassin's Creed, ja, då känns det jävligt mysko att de efter visst antal spel, så men här slänger vi in någon jävla hittepå multiplayer. Tre spel? Tror du var det Revelation eller Brotherhood det kom in? Kommer inte ihåg nu. Fråga inte mig. Nej, jag frågar Danny. Jag skulle kunna gå och kolla på spelen så står det borta. Ja. Nej, alltså rent generellt, det här är ju Rob precis sagt. Är det så att det är ett spel eller en genre som det passar för, så kör liksom. Skulle de komma på nu att men vi gör så här att vi ändrar om Dragon Age till ett MMO istället, då skulle jag säga jag vill ha min singelspelsupplevelse där. Det finns vissa spel som jag vill ha bara en ren singelspelsupplevelse, och de utvecklarna är oftast medvetna om det, så jag tror det är ingen issue. Så det var Brotherhood för övrigt. Så, tack Robert. Tredje spelet i serien. Utan just det här med ska det innehålla det, eller gamers nöjda med rena single player spel ja, gamers är nöjda med rena single player spel för de spel som oftast är rena single player spel de oftast håller sig till det. Så. Mm. Jag tror... Ibland vill man inte leka snällt med sina kompisar, man vill bara springa runt och chatta själv. Ja. Jag tror att just det där med single player versus multiplayer kommer alltid vara någon form av strid mellan folk liksom. För det finns ju de som föredrar multiplayer, de som inte gör det. Och det kommer ju alltid att, vissa spel lutar sig, de fungerar ju bättre som multiplayer spel antar jag. Sen jag menar, om man tittar på nya Star Wars Battlefront till exempel, den har ju ingen single player, har den ju inte. Men det är ju bara multiplayer. Mm. Men det passar till det spelet. Ja, och jag kommer fortsätta känna att jag har pratat med folk som är väldigt arga över att det inte är någon singleplay. Och jag känner att singleplay-storyn i de gamla Battlefront var inte speciellt mycket att hänga i julgranen heller. Så att jag känner inte att vad är det är jättestort plus att de faktiskt säger ja, rakt ut, vi kommer göra multiplayer. Det är där vi fokuserar på, det är där vi får göra bra. Det tycker jag, det är så de ska gå tillväga. Jag menar, de vill ju göra den upplevelsen, om det nu är ett singelspel eller om det är ett multiplayer-spel, den utvecklaren som gör det, de kommer ju vilja göra den så bra som möjligt. Och är de vana vid till exempel att skapa multiplayer-upplevelser som DICE är i det här fallet, så ja, då tuta och kör helt enkelt. Ja, nej men i sådana fall så funkar det ju liksom, och då kan de ju göra så. Ja, nej men vi skiter i singleplayer, det här är vad spelet handlar om liksom. Det är multiplayer through and through. Och sen som sagt Assassin's Creed liksom, där slängde de bara in det för att jag vet inte vad, jag är fortfarande inte riktigt säker på varför de slängde in det. Var det för att tjäna mer pengar för att du kan köpa till karaktärer liksom och spela i multiplayer, eller vill de förlänga livstiden på sina spel? Jag tror inte att det är där, eftersom de kom ut med ett nytt spel typ nästa år med multiplayer det också. Så att det kändes liksom, det var väldigt udda. Det kändes nästan som att de ville bara få in de typen av gamers liksom i sitt spel. Ja, titta, men vi har multiplayer nu, ni kanske gillar det också. Tjäna mer pengar på det. Så att det var lite udda. Däremot så, nu när jag tänker efter, så finns det ju vissa sätt att göra det där man länkar. Jag kommer inte ihåg vilket spel det var som var ganska nyligen multiplayer och singleplayer var ganska länkat. Jag kommer inte ihåg vilket spel det var nu, men där hade de ju liksom att men för att få hela storyn liksom, så måste du ju spela båda. Vilket är ju också lite så här, det är ju ett bold move om inte annat, sen om det funkar. Men sen hade man ju i Mass Effect 3 till exempel, där för att kunna få 100% story grejen i slutet liksom, att kunna få det sista valet liksom, så var du ju tvungen att ta upp en viss del av Galactic Readiness, vilket du gjorde genom att spela multiplayer. Så att, och det var ju liksom, det kändes ju också lite som en gimmick nästan. Men det var ju ändå bra gjort, tycker jag. Ja, det är intressant du säger, för just den här fusionen de har ibland när de försöker föra samman single och multiplayer. Jag tänker till exempel på Need for Speed serien hade ett spel som Rivals, där du hoppar in, du måste vara konstant uppkopplad. Även om du spelar bara, du vill bara spela singelspel. Och du kanske bara går in för att köra singelspel. Men då delar du jämnt kartan med visst antal andra, säg 3-4 personer. Och du kan träffa på dem och du kan utmana dem och så. Men när de gjorde det så det blev inte så bra gjort. Och med den konstanta uppkopplingen så gjorde det också att du... Man vill ju inte... Fan, jag tycker inte om när man blir påtvingad att ha konstant uppkoppling bara för att jag ska spela ett spel som jag vet att det här vill jag köra singelspel upplevelse på. Så i de fallen tycker jag multiplayer-aspekten kommer in och och förstör lite av upplevelsen. Watch Dogs hade ju lite liknande. Där kunde du få såna här mini-missions inuti spelet liksom. För att du delar ju samma värld som alla andra, så att de kan ju dyka upp och göra en utmaning till dig där du ska hitta dem och döda dem liksom och så här. Och du får ju liksom reputation beroende på om du lyckas eller inte. Och det var skitirriterande, för man var påtvingad de grejerna, vart man helt plötsligt så dök det upp och man kunde inte stänga av det liksom. Att nej, men jag vill inte ta några. I alla fall jag hittade ingen setting i alla fall där man kunde stänga av de här utmaningarna. Det var väldigt konstigt. Det var ju intressant om man gillar såna grejer liksom, att få lite mer utmaning i spelet liksom. Så då kan jag förstå det. Men jag tyckte det bara förstörde min single player upplevelse att folk ska komma och utmana mig hela tiden och bråka liksom. Så att jag tror att det finns ju bra exempel och dåliga exempel på hur multiplayer blir integrerat. Och liksom, jag tror ju att det är mycket möjligt att vi kommer gå mot en mer integrerad persistent liksom multiplayer experience där man delar värld med alla andra liksom. Lite som, jag vet inte, som ett MMO fast inte riktigt. Att alla springer runt i samma värld men man interagerar inte med varandra på det sättet. Så att, jag vet inte hur man ska förklara det, men det jag tror att det är dit vi är på väg, på grund av att man ser liksom, det blir ju mer och mer. Men Xbox försökte med det här med konstant uppkoppling liksom, men det är ju lite dit vi är på väg, för att vi är ju mer eller mindre det. Ja. Så att, jo, så det är ju så det ser ut. Mm. Bara behöver få alla spelare att sluta rage över det. Ja. Ja, jo, men det är ju förändring och folk gillar inte sånt. Nej, usch. Ja, du. Men konkluderar det våra åsikter kring multiplayer versus single player? Danny, vad var din åsikt om det här, sa du? Vad tyckte du om det här? Ja, det är väl inte så mycket himla. Folk vet vad jag har lagt. Jag är inte mycket för multiplayer. Fast det är grund och botten för att jag är inte mycket multiplayer-spelare. Så det är väl mer på grund av det. Det finns ju en del som gör multiplayer väldigt bra att spela, men sen hatar jag när de trycker in, som sagt, multiplayer i spel. Sen har vi också den här raka motsatsen, när de tar ett spel som både var multiplayer och single player, så tar de bort och single player helt enkelt, vilket är en skum variant egentligen sådär. Vi har ju till exempel de här Call of Duty-spelen där single player-delen egentligen blir kortare och kortare, men att de fortsätter har ju fortfarande kvar. Det frågar sig varför de inte har gjort precis som de andra. Nu kommer jag inte ihåg vilka som gjorde det, som plockade bort sin singplay-del, men att de gör på det sättet också. Vi hade den diskussionen för ett par veckor. Ja, jag vet. Och liksom bara ta bort singplay, som de ändå går in och säger att det är så få som spelar singplay i de här spelen. Varför har kvar det då? Det är bara att flytta över resurserna på något annat ställe. Och ett stort problem jag har med multiplayer när det är på ett nytt spel och sånt, att vanligtvis är det inte in-house som de gör, utan de tar sourcer ut vanligtvis och sen ska de försöka integrera det och bli inget bra, och det är inte på samma vision som de har för själva singleplayen. Så jag tycker att sånt kan förstöra. Men att ifall, som alla andra sagt, ifall det görs på ett bra sätt och det känns som att det har någonting i den världen eller med den typen av spel, så då är jag helt okej med det. Det är liksom att det inte sägs liksom, ja, nej, jag får absolut inte ha multiplayer, utan att multiplayer är en stor del i spelvärlden så att säga. Så det förstår jag. Vi har ju till exempel Carl som spelar väldigt mycket, och jag tror inte han skulle bli så väldigt nöjd om han skulle höra mig säga det. Han skulle skälla lite grann på mig, men det kanske göra bäst han vill sådär. Men ifall det görs bra och passar till spelet, fine by me liksom. Ifall det är ett spel som egentligen är menat bara för att vara ett single player egentligen, med en bra storyline och sånt, och de bara försöker klämma in, då är det liksom så här, då är det bara för att vi kan och vi känner att vi måste, och då kan vi skippa det. Då är det inte bara för att förlänga, utan det är bara det gör någon annan skum dum idé. En gimmick, precis. Ja, men vi måste ha multiplayer. Why? Reasons. Alla andra har det, så måste vi. Peer pressure. Precis. I alla fall. Jag tror inte det kan vara för att utvecklarna själva känner, åh, vad roligt det vore om jag kunde spela det här spelet tillsammans med mina polare på något party eller någonting. Ja, men som jag sa, ifall det passar till spelet, sure, och de kan göra det på ett bra sätt, fine. Men ifall det bara för att jag vill testa att göra multiplayer på vårt spel, passar det till? Egentligen inte. Har vi karaktärer eller något sånt som vi kan använda? Vi kan hitta på några stycken. Mm. Gör det inte i så fall. Sluta. Men det är... Ja, precis. Okay. Det är egentligen min åsikt, så här, lite kort gott. Jag är inte haters på det, men att jag är lite anti ifall de bara slänger in för höga nöjets skull utan att ha en tanke bakom det. Yes. Men jag tycker att det tar och rundar av lite kort gott veckans diskussion. Och då tar vi och kliver lite snabbt över till övriga nödämnen. Vad hade vi för någonting här nu på övriga? Vad vill vi prata om för någonting? Blizzard. Ja, just det. Precis, vi kan väl börja med Blizzard och framförallt en trailer till Warcraft som släpptes. Och lite intryck på den. Om vi börjar med Lotta då. Mm. Mm-hmm. Vad är dina intryck? Awesome! Nej, alltså den ser ut att kunna bli riktigt bra. Jag menar, man har ju märkt på Blizzard länge att de vill så väldigt gärna göra film. Varje expansion som blir längre och längre cinematics och fler cinematics, bättre och bättre cinematics. Och nu får de äntligen leka av sig lite. En grej jag är lite besviken på, jag menar, de har fått orcherna skitsnygga, men varför kunde de inte ge sina skådespelare riktiga rustningar? I mean, okej. Okay. Jag accepterar att man måste CGI-a de enorma golemsarna och de fantastiskt läckra griffinsarna. Men varför måste man CGI-a en rustning? Kan man inte bara ge personen riktig plåt? Det blir jag lite ledsen. Jag tror jag kan svara på det här faktiskt. Mm-hmm. Från vad jag har sett av Warcraft Armor och även i trailern liksom, så ser de väldigt... De är inte speciellt realistiska direkt, måste jag säga. De är väldigt bulkiga, true, väldigt stora så här, och jag antar att du vet hur tungt plåt är. Jag har burit rustning. Ja, det är det jag menar. Så du vet hur tungt det är. Mm. Tänk dig att du ska spela in det här film. Det är en film. Du ska inte bara bära runt på det under en dag, utan det här är alltså... Mm. Och jag menar, jag tror att även om man gör det i lätt stål eller aluminium och sådär, så det kommer ju... Jag tror det är väldigt svårt att få det att se riktigt bra ut och ändå vara lätt för skådespelarna att bära runt på. Jag förstår att det är anledningen, men jag håller med dig. Men kom igen, kan inte göra det här, kom igen, vad fan. Mm. Liksom. Men det är det som är väl svaret direkt, att det är egentligen lättare att göra det i CGI bara. Är det verkligen det? Mm. Jag kan ta ett snabbt exempel liksom. Vi har Sagan om ringen-filmerna, där springer omkring i rustning massvis. Vi har Narnia-filmerna, där har de också rustning. Och det är ju inte riktigt stål eller något sånt där. Du behöver inte göra det. Nej. Vanligtvis är det ju plast eller något annat material. Ju. Så ja, men är det bara målare säger... rätt. Det är det jag så säger. Varför ha CGI i så fall? För jag menar, det tar ju ifrån, tycker jag. Och jag menar, man kan göra... Om man bara har lite kulor eller lite ryggrad, så kan man faktiskt gå runt med en... Ja, men man kan gå runt med en fejkad rustning länge utan att det är några större problem. Mm. Jag håller med om att det kan vara ett problem att röra sig i de här. Och att man som skådespelare faktiskt behöver träna lite på det. Det är möjligt att de inte ville lägga tid på det. Och tänkte att, yeah, well, you know, vi kommer ändå CGI-a 80% av resten. Så att varför inte rustningen också? Och det är möjligt att jag nitpickar på en sån grej, men jag tycker om rustningen, okej? Okay? Jag tycker om rustningen, ja, jag tycker om vapen. Jag håller med dig, Lotta. Men de gjorde det i Revenge of the Sith i Star Wars 3, så hade de hade ju bara hjälmen. Resten var blås ut bara, så satte de på armorn på Clone Warriors och sånt där. Så jag vet inte varför de gör som. Jag kan ju tänka mig att det är väl bara lättnads skull, antar jag. Jag vet inte, det är väl billigare helt enkelt att göra det i CGI. Det tycker jag är lite crazy däremot, att det är fan billigare att göra saker i CGI nu för tiden än att faktiskt göra dem på riktigt liksom. Förut så var det ju tvärtom. Ja, det beror väl i och för sig lite på vad du har för kontakter, men honestly, Blizzard. Jag Blizzard har man pengar liksom och lägga bakom det, så känner man liksom att jag tror att någon där har någon form av kontakt med liksom någon som kan göra såna grejer. Så att, fast ja. Är vi säkra men, på att alla armar är CGI? Nej, jag tycker bara att de ser fake ut. Alltså det är möjligt, jag tyckte de hade lite så här lätt glow på sig liksom, för att de såg lite smått ethereal ut nästan. Jag tyckte allting såg väldigt CGI ut, så jag tänkte inte ens direkt på dem. Jag tycker det ser väldigt färgglatt ut, det får den där känslan av... WoW eller Warcraft i övrigt är lite cartoony i hur karaktärer är uppbyggda och så, och de fångar den känslan lite, känner jag. Sen annars storyn tycker jag verkar ju som att ha en protagonist i Orgrim först och främst, den här orken. Och ja, jag tycker det verkar intressant. Jag är inte så här superhypad, men jag tycker ändå det verkar intressant, och jag kan tänka mig att det här är en film jag faktiskt vill gå och se. Jag tror att det kan vara en kul film att se på bio. Definitivt, så att jag ser väldigt mycket fram emot den. Jag kan ju säga så att jag tyckte det så intressant. Lite för många jump cuts i trailern, men det är den första trailern de brukar vara så. Speciellt när det är en actionrulle. Men jag tyckte det så intressant, och jag är sucker för det mesta fantasy, så att jag kommer nog att se den, för att den såg intressant ut. Det betyder ju inte att jag någonsin kommer spela något av spelen, men det är en helt annan. Det här är ju bara en commitment för vad, 1,5 timme, inte typ så här 15 år eller någonting. Danny, hade du någon åsikt om det här? Nej, inte direkt. Det såg ut som en typisk fantasyfilm. Det inget speciellt direkt för mig, som jag kan inte så mycket om lore och sånt där. Jag berättade lite Warcraft, jag bara, ja, men då har jag ett hum om vad det är för någonting. Men utöver det så, nej. Det såg inte det snyggaste ut, och det såg inte det fulaste ut sådär. Och det är en ganska generell story egentligen. Ja, vi måste hitta en plats för vårt folk att överleva. Ja, men de här bor på den här platsen. Hur ska vi göra nu? Ja, då måste vi slåss lite grann. Ja, är de verkligen onda? Väldigt generisk storyline egentligen, tycker jag. Men som sagt, jag överlåter helt och hållet till alla andra att ha en åsikt om skiten. Jag kommer hålla min hårt tills jag sett film, och sen kan jag säga den högt och ljudligt. Vad det här sög? Vad är det för skit? Spåla fram till nästa år någon gång, så har vi exakt den. Det kommer vara en exakt reenactment. Eller prediction. Ska vi spåla fram till nästa nörden? Nästa nörden, vi fortsätter då i de film. The Witcher kommer bli film. Vem vill se Witcher-film? Jag har inte spelat något av spelen, men det ser ju intressant ut, så varför inte? Det ser våldsamt, blodigt, varför när jag kom igen? Ja, det är ju en känd bokserie liksom, så ja, det finns ju mycket lore, det finns mycket material, och sen att det blev spel av det gör det ju lite mer intressant, för det finns ju mer publik helt enkelt för filmskaparna. Så det är en adaption av en filmadaption av en spelserie som är en adaption av en bokserie. Har de sagt vad det är gjort utifrån? Det här? Alltså om det nu blir en film, har det beskrivits om det kommer komma utifrån direkt från bokserien? Eller? Nej, de har inte sagt någonting alls, vilket det kommer ifrån. Fast å andra sidan så sägs det står ju så här, jag läser här, men det handlar inte om någon tolkning av romanerna eller spelen. Det skulle tydligen bara vara temat på Witcher. Det borde ju inte gått redan där ofta. Jag ser det låter intressant. Ja, jag tycker man behöver ju. Det är ju svårt för filmskap. Vi har ju pratat om det här med många titlar. Man behöver göra sin egen story och behöver göra det så det passar mediumet. Så ja. Det kan bli coolt. Det kan bli coolt. Vi får hoppas. Det är mer fantasy och det är en mer rå värld som man befinner sig i. Så jag vill se mer rå fantasy. Har du något datum någonstans där de ska börja filma? Det blir under 2017 ska de ha premiär i alla fall. Det är det enda som är sagt än så länge. Ja, men då är vi 2 år och förbereda våra arslen helt enkelt. Om vi säger så här, ifall vi kör samma, ifall de bara kör på som Game of Thrones har gjort, så har vi ju liksom allting klart där med rått våld, hela stuket. Och så kommer Sean Bean med att vara med, och så kommer vi inte kommer gå till hans karaktär i alla fall. Han kommer återuppstå. Yes. Nej, vad menar du, Danny? Jag förstår inte. Spoiler! Eller vad då? Alla dör utom honom. Det var lite frasigt. Vilken twist. Precis. Här är en sak som jag såg precis innan vi började också med, så ändå in på film, det är att Activision planerar att göra Call of Duty-film, både live och animerad, har jag läst här. Och de kommer då ha Paul Haggis och David S. Goyer kommer vara med och samarbeta och göra filmerna. Så ja, jag vet inte. Call of Duty. Intressant att de gör både spelfilm och animerad samtidigt. Yes. Okej, okay, då är frågan. Är det två olika versioner av samma då, eller? När de har en live action och en animerad, exakt samma story, samma karaktärer, allting, samma script, allting. Förutom att den ena är animerad, den andra är live action. Robert, jag skulle med lätthet kicka dem, det inte vore för att jag vet att allting blir screw-up på våran layout. Annars skulle jag kicka det rakt upp ner på en sån här dum sak. Alltså det vore ju intressant att se, liksom, om man släpper båda på bio samtidigt. Liksom, vilken säljer bäst? Liksom. Det vore ett intressant experiment, men jag tror inte någon skulle lägga ner pengarna på det här, faktiskt, bara för att få veta. Det vore intressant dock. Men, eller är det liksom så att det är två delar av en story liksom, jag, så här, jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag tror att de kommer vara liksom va utifrån samma story vars två medium liksom en animerad än live. Ja. Men det vore inte så. Mm. Så det kan ju bli intressant. Nästa nyhet. Jag vet inte ifall vi hade det. Kan ju ta den här som lite kort lite grann om jag och Fredrik och min kära bror var igår och tittade på en liten film sådär. Liten? En liten film, 2,5 timmar lång sådär. Var det en liten gullig film? Ja, jag skulle inte beskriva den som gullig direkt. Sådär. Vi var såg på senaste James Bond, Spectre. Om vi säger, utan att spoila någonting så säger jag att introt, och då menar jag inte den här fjompiga nakna tanter som ska ta omkring över scenen och mystiskt när du har rökt för mycket. Det är introt, utan själva intro på filmen är en lång svepande scen utan klipp. Vilket jag tycker var det mest intressantaste i hela filmen, om vi säger så, rent cinematiskt sett. Sen försökte jag diskutera lite grann här på vägen hem att det kändes som de försökte få tillbaka lite grann de gamla filmer, lite, så här, lite humor och sånt där och lite sån här silly plotlines och sånt. Personligen tyckte jag att det var lite fånigt, helt enkelt. Men vad men alltså, nya James Bond är inte James Bond. Jag är ledsen. Det är bara raka höret samma namn. Men Danny, vad tyckte du om Skyfall då? Tyckte du det var en bra film? För det är den senaste innan det. Ja, och den tyckte jag var bättre. Om jag säger så här, min åsikt är att det här är den sämsta utav hans filmer, så att säga. Really? Även yes. Värre än Quantum of Solace? Really? Notera Fredrik, det är min åsikt. Så jag kan tycka precis som jag vill. Jag tycker det är bara att, att den är fel. Tyvärr kan man inte säga om folks åsikter, utan det här är min åsikt. Nej, jag tyckte att den föll på väldigt många punkter sådär, tyvärr. Ett bra försök och, men som jag just nu hoppas att det är sista i serien faktiskt för honom då. Jag ser hellre någon ny som kommer att ta över. Ja, men alltså, jag är ledsen att säga det, men han har ingenting som jag ser i riktiga James Bond. Jag vet inte om det är skådespelaren eller om det är skriptet eller vad det är. Men han är inte James Bond. I'm sorry. Vissa påstår att han är mycket mer lik den James Bond som finns i böckerna. Okej, fine, jag accepterar det. Men film James Bond har blivit en egen entitet. Den är så klassisk. Det är en annan grej och han är inte det. Så Fredrik, om jag nu har så fel med min åsikt, vad är din åsikt här nu då? Mister, jag har rätt. Där du hade fel i var bara att den här var sämre än Quantum of Solace. Den är inte så dålig. Den är ganska dålig. Så det var det som du hade fel på. Sorry. Okej. Okay. Vänta. Nu tänker jag vara sån här. Du kan inte säga att min åsikt, min personliga åsikt är fel. Du kan säga att du håller inte med om min åsikt. Utan jo, det var fel. Ja, precis sedan. Nej, alltså, om vi ska försöka gå in lite på vad den här filmen handlar om och vad de försöker göra med den. För det är ju samma regissör från Skyfall då, Sam Mendes. Och var de väldigt tråkigt då och med stora luckor i berättelsen försökte att plotta ihop samtliga av de här fyra filmerna som det blivit totalt och avslutar i den här filmen då. Och det blir många leap of faith här i den här berättelsen, för det funkar inte. Vissa trådar knyts ihop och det blir lite, det känns förhastat på många ställen i manuset. Jag kan ta ett snabbt exempel att det kan vara från en scen kan det gå liksom att jag hatar dig, jag kommer mörda dig långsamt tills liksom, åh, du är mitt allt här i världen. Man bara... Ja. Det är typ den känslan man får, att liksom man bara, vänta nu, var är allt som var här emellan? Liksom, det blir som precis, så här direkt precis. Ihop. Problemet var att de har försökt att se till att det här knyts ihop på ett bra sätt. Och det, från början, det börjar okej och sen blir det långsamt men säkert sämre och sämre. Och de här, som du sa där, de här mer humoristiska inslagen, som förvisso egentligen är bara ett par stycken genom filmen, men när serien sen Casino Royale har försökt att hålla en mer jordnära ton på hur han byggs upp till att bli James Bond. Mm. För han är ju inte den vanliga James Bond i Casino Royale. Han är en vanlig människa, en ganska så dålig agent på ett vissa plan. Och han gör bort sig och förlorar saker och ting. Och han har utvecklats i den här, då ska han ju på sätt och vis jämföras vid Roger Moore, Sean Connery Bond, när de försöker föra in humor lite. Och det faller ganska platt. Om jag säger så här, som du sa, det är väldigt få de har försökt slänga in, men att de känns som malplacerade rakt upp och ner. Det är när man bara, va? Ja. Okej. Okay. Men det som den gör bra, måste ju ändå ta upp det som den gör bra, det är rakt igenom väldigt, väldigt stilsäker kamera. De har ju uppenbarligen en väldigt bra kameraman där bakom, och de fångar mycket känslor i själva scenerna, hur de bygger upp dem då. Och skådespelarna i sig gör ett okej jobb med det materialet. Och elakingen nummer ett, han funkar ju ganska bra, men han är väldigt lite med, och det irriterar. Det är som sagt, den här plotlinen känns väldigt så här. Men det är ju just det här spindeln i nätet, och de försöker få ihop det som att han har varit med i bilden under de senaste tre tidigare filmerna, fast man inte har sett den. Och det känns förhastat. Så ja, Danny har rätt i att det här är inte en bra film. Den är inte så dålig som Quantum of Solace, tycker jag. Men den funkar inte. Som vi sa på väg tillbaka, det här, som vi brukar ju, när vi går på bio och kollar, så det, och jag säger att det här är en film som jag rekommenderar, hyr den. Gå inte och se den på bio. Det är en hyrfilm att liksom ha och kolla på kvällen. Liksom, när man inte, jag har inte något bättre för liksom, hyr och se den filmen. Det är tyvärr inte den bästa. Ja. Kan det vara så att kanske en director's cut skulle kunna funka? Om vi säger så här, vi skulle behöva väldigt mycket som fyller de här gapen där det liksom helt plötsligt går från ett scenario till ett annat. Eller liksom det är problem i tempot också i filmen. För tempot där, tycker jag var lite... Det är konstigt, de stressar fram ett långsamt tempo. Hur fan kan man stressa fram ett långsamt tempo? What? Skills. Ja. Rediga skills. De har scener som är långsamma, men det finns action i scenerna. Men när de använder sig av och gör scenerna ganska långa och utdragna, så blir det... Jag tror jag vet tråkigt. Exakt vilken scen du pratar om. Vi pratade om den igår. Ja. Men det... Ja, det, precis som Danny säger, hyr den här gärna, gör det, så ni får avsluta i alla fall, för den har ju på sätt och vis möjligheten att avsluta Daniel Craigs runda, för den, på sättet den avslutas. Okej, om man gillade Quantum of Solace, rekommenderar ni filmen då? Ja, som sagt, alltså, hyr den. Quantum of Solace problem var att den hade betydligt sämre manus än den här, den hade större hål i sig. Så jag tror att om du tyckte om Quantum of Solace, så kommer du faktiskt tycka att den här är väl ingen fel på alls, kommer man tycka. Och det är helt okej. Okay, ja, men det är det jag menar. Om man gillade Quantum of Solace, borde man gå och se den här då för liksom... Ja, jag kan kort säga så här. Om inte annat för att runda av hela den precis, här. Precis, jag tänkte säga att det är liksom, det är som att knyta ihop snöret på säcken och liksom bara sådär. Nu är vi äntligen färdiga med det här. Nu kan vi gå fast vidare. Fast till skillnad från Lotta där, så måste jag säga att Daniel Craigs Casino Royale är den bästa Bondrullen som har gjorts. Se den igen och verkligen se den. Var inte liksom bakom nostalgiglasögonen, utan se den på riktigt. Men, Jag kan ju säga att jag tyckte att Skyfall var bättre än Casino Royale. Eller ska vi plocka fram min James Bond-väska med alla filmer, så får vi bara Jag har redan somnat ganska hårt igenom den, så det jag är okej. Nästa. Det är lugnt, vi kan binda fast i en stor då. Jag kommer somna. Det hinner mig inte från att somna. Ska vi ha tejp? Vad tänkte du först främst då? Yes. Nej, kör ni. Vi tar och rundar av det här nu, så att nu har vi pratat tillräckligt med övriga nödämnen. Jag tror vi skulle ta Ash vs. Evil Dead. Just det, den är helt. Vi missade den förra veckan. Yes. Fredrik, du kan ta lite kortfattat lite granna. För folk som inte vet vad det är för någonting. Yes. Evil Dead filmsviten är ju en skräckserie av filmer som kom av Sam Raimi. Och de här filmerna, eller rättare sagt tvåan egentligen, för det, han har uttalat sig att tvåan är där som den här kommer utifrån. Mm. Alltså en ny tv-serie som heter Ash vs. Evil Dead, och du fortsätter en cirka 20-30 år efter tvåan. Och Sam Raimis stil i hur han filmar är väldigt tydlig i den här. Har man sett Evil Dead-filmerna så ser man att det är han som har skapat det här första avsnittet. Och jag personligen fann den väldigt underhållande. Framförallt för att Ash, alltså huvudkaraktären, är spot on igen. Han är en riktig jävla loser. Och han är inte bara loser, han är så uppenbart jävla loser också. Så det blir hilarious. Så gillar man just det här skräckelementet, light skräckelement med komik, så är det här väldigt lovande. Väldigt lovande. Jag är bara lite orolig inför framtida avsnitt, och Sam Raimi verkar bara regissera första avsnittet. Ja, om vi säger så här, som jag har sagt, att då har de i alla fall en mall att gå efter. Och de har ju de gamla filmerna, ifall de ser liksom, hur ska vi göra, vilket sätt ska vi filma de här. Jag menar, de har ju en väldigt god ram. De kan liksom se det här är på det sättet vi ska filma. Och efter att ha haft Sam Raimi där i den första, så vet de ändå hur de ska gå vidare. Fast problemet kan ju bli då att de försöker imitera hans stil och gör det dåligt också. Precis. Det återstår att se. Det är dumt att försöka säga att det här kommer bli bra utifrån det första, även om man fick en väldigt bra känsla. Men det var kul att det kändes nästan som att det var gamla hedliga Evil Dead. Det kändes på riktigt. Ja, det är Evil Dead. Och det är ett bra tecken. Det är lovande i alla fall. Ja, Daniel, absolut. Vad var det du skulle säga där? Nej, jag tänkte bara säga, man är ett klassiskt exemplar på karaktären då. Det här är liksom introscenen. Så det första man ser liksom någon som står och drar i någon rep och så bara, och så ser man liksom, svårt, knyt åt. Så står Ash där med en korsett och drar åt sig. Så liksom, han drar åt den jättehårt. Sen tittar han sig i spegeln och han bara, oh yeah, still got it baby. Man bara, wow, loser, son, loser. Det var ju med i trailern till och med. Det var ju intriguing i trailern. Honestly, Danny, det är ganska coolt att kunna dra åt sin egen korsett. Och han har bara en speciellt hand. Speciellt med en hand också. Han sätter i löständer också. Ja, det var roligt. Men jag måste ju säga att jag är från en yngre generation än vad ni är. Jag har inte sett, det här är inte ett nostalgiminne för mig på det sättet. Jag har ju sett filmerna, jag såg dem första gången för, ja, det är väl en 10 år sedan nu antar jag, som jag såg dem allihopa första gången. Och jag menar, jag måste väl säga att jag känner inte att, jag har aldrig känt liksom, i alla fall inte i Evil Dead 2, att Ash är en så här jättestor loser direkt. Liksom, det framkommer inte så jättebra i Evil Dead 2 på grund av att det är bara han liksom. Det är bara han som slåss mot monster liksom i första filmen. Däremot i Arm of Darkness, där kommer det fram betydligt mer liksom, när han interagerar med andra karaktärer liksom. Det är då det kommer fram liksom. För i Evil Dead 2 så är han faktiskt jävligt cool. Och inte så här loser cool som han är i Army of Darkness. Precis. Så att det är där det kommer ifrån mer, känner jag. Så det känns ju, även fast jag tror inte de har inte nämnt Army of Darkness. De har inte rättigheterna till den, så kommer inte ta upp den. Nej, så att, men det är där den karaktärs liksom, den portrayal som det här kommer ifrån. Så går man direkt från Evil Dead 2 till den här, så kommer det vara lite det kommer vara lite jarring mellan för att det kommer inte kännas, karaktären kommer kännas lite udda, men har man sett Arm of Darkness så då förstår man direkt vart det kommer ifrån. Det var, jag måste säga att jag tyckte det var jävligt coolt. Och det var väldigt reminiscent av Evil Dead och så att det, man, som du säger, det kändes liksom som att det var filmerna det. Och Ash, det är Bruce Campbell. Jag menar, behöver man säga mer? Egentligen? Groovy, säger jag. Ja, det var första avsnittet var väldigt mycket så här love letter till de filmerna liksom. Så vi får ju se nu när nostalgitrippen har liksom varit över, får vi se hur nästa avsnitt blir helt enkelt. De har ju satt upp det för att det ska vara väldigt intressant eller väldigt liksom lite humoristiskt men ändå liksom lite skräck ändå. Och det är ju väldigt grovt också på det sättet att de, med den kanalen som det går på, så har de ju free range att säga och göra vad de vill i princip. Vilket märktes. Ja. Ja, men har man rättigheter, ska man utsnyttja dem eller? Jag måste ju säga däremot att alla i de gamla filmerna så var det ju nästan bara praktiska effekter. I tvåan så var det väl bara praktiska effekter, tror jag, för allting. Medans här så har de ju slängt in, det var CGI inslängt här där. Men jag kände att det var okej, för det var den här typen av B-CGI liksom som passade in på något sätt. Det var liksom, man kände liksom, alltså jag ser att det där är CGI, men jag är okej med det, för det passade i den här liksom, i den här i den här stilen liksom, i den här attityden som den har för sig, mot sig själv. För det är lite, det känns lite så att det här skulle kunna ha gjorts som en seriös tv-serie, lite Walking Dead-aktigt på det sättet. Det är väldigt seriöst liksom. Men den tar sig inte seriöst för fem öre, utan allting är liksom ett skämt bara. Det är det som är det roliga. Det är det, hela serien är ett skämt. Och det är bra. Då kan vi avsluta med det är ett skämt, men det är bra. Då avslutar vi i alla fall övriga nördämnen. Nu har jag lite läsning här att göra som avslutning, så där den obligatoriska promote ourself, pat us on the back här på vårt ettårsjubileum. Yay, precis. Yes. Här kommer den obligatoriska läsningen. Stå ut med det. Om ni vill ha mer av Nördliv utöver det som finns på er poddapp eller dator, så kan ni ta er in på vår hemsida www.nordlivpodcast.se. Där kan ni läsa recensioner, spel- och filmtips, anime-tips, krönikor och annat nördrelaterat. Men framförallt finner ni alla övriga länkar för att kunna se, lyssna och läsa vad vi har att ge ut. Ni finner då länkar till iTunes, YouTube, Stream, Facebook, Twitter, Twitch, Hipcast och Teamspeak, där ni även kan hitta oss. Vi är till och från ute på Teamspeaken. Det är lite oberoende vad vi gör för någonting. Ibland hoppar vi ut bara rent allmänt och medan Robert äter chips vidare sådär i godan ro. Han är så avslappnad. Nej, men som sagt, här på vår Teamspeak finns länkar på hur man hittar oss. Vi brukar hoppa ut lite grann till och från, och ibland för att spela in nya saker till vår YouTube, eller bara sitter och pratar om podcasten rent allmänt sådär. Vi fortsätter med vår fina läsning här nu. Jag gör det här på ett sånt sätt att Fredrik aldrig kommer be mig igen sen. Det är kul att säga det, för jag tänkte faktiskt be dig vad värd de närmsta fem poddarna ungefär. Oh yeah. Så ni som så du kommer nog bli varm i kläderna. Så ni som tycker om det här, skriv in då till Danny att det blir podcast. Men dels säg hur mycket ni hatar det här. Så kan jag vidarefråga till Felix att de tycker inte om mig. Yes. Som sagt, utöver det så kan ni gilla och prenumerera på vår podcast via iTunes, YouTube och Twitch. Så kan ni även besöka vår hemsida där ni kan skriva in era mejl, och så kan ni få en prenumeration. Så får ni hem alla våra nyheter, artiklar och krönikor direkt i er mailbox. Kan vara bra. Istället för att gå in på den sidan så får den direkt i mailen, så kan ni bara klicka vidare därifrån. Vad har vi mer för någonting? Jag måste bara scrolla lite grann här nu. Gammal här nu. Yes. Är den här obligatorisk? Det här är inte obligatorisk. Det här är något som jag faktiskt tycker att vi har. Ifall ni har några idéer, tankar om hur vi kan göra med vår podcast, saker ni tycker att vi ska prata om, eller nyheter som kommer under veckorna, så kan ni skicka in det direkt till oss på info@nordlivpodcast.se. Det är väldigt viktigt och kul ifall ni tar och skickar in saker att, som ni tycker själva om, som ni tycker att vi borde diskutera, så ni kan höra våra åsikter. Knappra på Robert, sätt ingenting i halsen. Men som sagt, vi tycker det är kul att få respons från vår community, så det är skitkul. Och som sagt, ni kan ju gå in på iTunes och klicka en liten stjärna eller två, det spelar ingen roll vad ni klickar för någonting, och skriva en liten recension eller bara någonting lite kul. Jag har varit inne och läst dem, som sagt, jag tycker det är skitkul. Även fast de någon som jag tyckte var lite gnälliga, men det är helt okej. Jag tycker att det var kul, för jag tänkte att det var någon annan som var gnällig än mig, som de påpekade på. Right. Right. Har jag glömt någonting, Fredrik, du som är ordinarie värld? Har jag missat någonting? Ja, vänta, jag kan ju säga så här. Om ni vill skriva någonting personligt till oss, så tar ni bara våra namn och slänger framför @nordlivpodcast.se. Om ni tycker att Lotta är för mycket för Blizzard, så skriver ni bara till Lotta@nordlivpodcast.se och säger henne sanningens ord att nu får du sluta. Det finns saker som heter för mycket. Nej. Jag kommer inte fylla upp det med kärleksbrev bara. Ja, jo, det kommer vara kärleksbrev och sådär. Och... Mm. Ska vi nämna lite kort vad nästa veckas diskussion är, och det kommer vara angående just Steam Communities market och priser på skins och liknande, till exempel i CSGO också. Så det kommer bli en diskussion kring det då. Yes. Så att om ni har några åsikter kring det, så mejla gärna in till oss också. Så högst troligt att vi tar upp mejlet i podden. Sannolikheten är väldigt stor. Vänta, det kommer tas upp i podcasten. Så som jag tydligen ska vara då, som jag vanligtvis har hand om nyheterna och mejl och allt annat sånt där, så jag tar alltid upp allting som kommer med, så det är alltid kul. Det är lugnt, Annie. Vänta, jag du kan tar ta alltid upp allt som nästa vecka om det är så. Jag kan ta okej, okay, fine. Jag ska skriva in några själv som kommer vara jättesvåra att läsa. Yes, men då tycker jag att vi tar och rundar av för kvällen här just nu, och säger bara till er att fortsätt lyssna där ute. Skriv och kommentera, så här är vi nästa gång. Säg hej då allihopa nu. Hej då! Toodaloo!